ovaj, rekli smo divljanje, okretanje u šolju, gledanje u šolju posle časa, znači toga za vreme časa nema. Znači sve može posle časa, karte, šolje, teze, bance, to može. Jel tako? Jel tako, Jelena? Tako. Nema te posle neke zabune. Dosta toga smo mi teorijski prešli do sada, imali smo jedan sveobuhvatni primjer i imamo ovako po neke primere koje radimo u toku ovih sitnih vežbica i to. Zašto ja negde predlažem i insistiram dalje da se svaka prepiska vodi na stranici Facebooka, to je iz razloga što vi kada tamo postavite jednu kartu, vi ćete ispod komentarisati. Znači, i napraviti u recimo 3-4 rečenice jedan vaš komentar. I videti sve prethodne komentare. To će vama, kada vi posle pola sata, sat, sednete da pročitate tu kartu ponovo, reći, aha, Rada smatra to, aha, Jelena to. I vi ulazite u ozbiljnu diskusiju. Što vama lakše daje da vi razvijete vaše znanje. A da vidite kad posle 2 godine pročitate to. Ja sam pre neki dan čitala naše. Mi smo bili toliko ozbiljni, sad kad se dopisujemo u grupi, na primjer, ne znam da li ste videli, pre neki dan Miloš naš iz škole je okačio u astrološkim tumačenjima neku francusku glumicu, pevačicu, ste videli to? On je dečko to okačio i napisao jedna tragična sudbina, ovo ono. I sad vidite jedan kilometarski komentar ovoliki, neka devojka, i vidite dva naredna komentara, prvi je moj, drugi je Larin. Moj komentar je sledeći. Aha, vladar osme, Mars, konjukcija, Neptun, konjukcija, južni čvor, ispod, opijati, upitnik, odmah popljujemo. Lara, da, samo destrukcija, nasilna smrt, oduzela sebi život, samoubica. To su naši komentari. Konstatacije, stvari. To su te konstatacije, tu nema raspinjavanja. Ni komentar, ni komentar. A prva godina, to je veliki komentar. I to je prelepo, tu je opis. Tu mi bismo na prvoj godini pisali kako je ona izgledala, kako je bila divna. Ovako, odmah, narkomanka, samodestruktivna, oduzela sebi život i tako dalje. To je taj primjer. Tiče, dobroveče. Dobroveče. Kako si nam? Dobro. Jel da? Jel te dirao neko? Nije. Šteta. Je li ti će, li te slušaju tamo na poslu? Da, slušaju. Moraju, jel da? Si ima rekla da je tebi Merkur? Nisam. Pa uđeš i kažeš, vidi, meni je Merkur u devici, to što vi ne znate, pa to je njihov problem, pojedin kažeš. To sam počela priču, ako vi vidite da je neko u godinama, kada treba da se preseli, promeni kuću, kupi stan, oženi se, uda se, dobije dete, znači, vi ćete tada da jurite tranzit. Jel' tako? Znači, ako je u tim godinama, zašto bih ja jurila tranzit ka mesecu ako ja nemam u natalu promenu mesta boravka, jel' tako? U tim godinama. Jel' da? Ne. Ako JK ima mesec u Vodoliji, jel' tako? Da. Ako mi prvo treba da vidimo u kojim je ona godinama, neće njoj svaki tranzit da donese rasturanje braka i odvajanje od kuće, dece i tako dalje, jel da? Da. I sad zamislite, svaki mesec u Vodoli ti dođeš i kažeš, a pa ne, mesec, evo njoj ide ovo na mesec, pa ćemo mi onda da razvedemo sve žene s mesecom u Vodoli. Kad uđe uran u bika, pa normalno da nećemo, ljudi, ako to nema u natalu, to se neće desiti. Hoće li svaka žena s mesecom u Vodoli da se preseli? Da. Znači, neka će simbolika biti, a koja to zavisi od natala. No tako, Jelena? Ceo čas ima da govoriš tako. To je zadatak. Jeli, jel tebi lepo tamo na poslu? Divno. Divno? Da isključim snimanje ili pa da vam sve pita? Ne, ne, dobro je, pa sama sam direktorka, tek dođe negde oko jedan. Tamo direktor sam... ili ka? Ka. Ka. Ka. Dobro. Ovo je treća žena u mojoj smeni 20 godina. 3 muškarci su bile i ovo je treća žena sad. Dobro, ja super. S ovom se već znam, ono više znam je već 20 godina, tako da s njom nisam i ne interesiram i nadam da smo ti. Sem kad dođu stranke. Pa dobro. Radite zajedno toliko godina, da? Ti tišina prosto. Jes. Morala bi da... Danas sam bukvalno zaspala. Da, ribe u šestu. Ovako sam se namestila u fotelji i ovako zaspala. Dobro večer, lepotice naša. Ćao. Šta radiš? Pa između ostalog nema veze. E, ali vidi kako smo mi ovdje vredni, Sandričak. Pun gas. Pun gas, sve smo spremili, samo tebe čekamo. Zoki, kako se boji? Šta ima novo? Kako ti je dete? Dete je nas pijen. I kjom ću ja, kad je otišla s kim je otišla? Otišla sa vrtiću. U kom je vrtiću ona? Bekas. Privatni vrtić. Baš lepo. Prošle godine isto bio. Je li ona je samostalna već sad i tako kao mala? Pa, ruku na srce sve vas pitaš što su me gledala malo onako. Ali je sve super bilo, ali je sve samo super bilo. Da, ali ona je već ono... Sad je okej, da. Ja sam bila spremna za bezovno posle dva dana da mi kažu nije to za nju da dođe u kojeg kao ovo ti si zacrvenjala baš. Pa i manje, ovo se smanjuje, ali to ću što da provodi. Ej, nisam ja, uvijela bi nikako. Tako da, ovo je iziritiralo. To je mnogo lakše da dete nauči dok je baš malo. To je tvrdo, to je tvrdo, kao kao smo jako bude htjela. Pa onda treba vreme da se skine s lica, da te mogu sačuvati. Mislim, pa ti čuli da sazrelo? Ne, sazrelo je to i izašlo odatle čudo, ali pošto to ogromno je pala, to da se iznireliše koža na novom. Ovaj, još će mi se... Pa, ovdje je vruća u mene. Ja sam inače zimo groživ, ali... Nije mesto. Ili sam žurila. Pa da, pasti. 28 čovječa prokova ćemo. Ne, bila sam zima grožnja, samo nešto da sam zima grožnja. Klimak sam puno. Pozvala sam Irene da dođe ako hoće, Irena se iskulirala, kaže grozan je prevoz, ne može ide nigde. Ako hoće se vrati na jednu kaficu, posle časa naravno, pošto su ovde ozbiljne priče, posla. Dobro, proleću, neću moći da zvati. Ko? Irena. Sandriča, kako si? Dobro. Voli se, ti trajiš kati. Prestaje čušte, zakašljeno te prestaje. Ne prestaješ da kašliš? Ja ideš pa meni bilo. Ja ideš pa meni bilo. Malo pre tu, znači, od početka ulice do kraja kašljem, kašljem, znači, udovim se. Sjećaš mene kako sam pre mesec i pol izlazila na kulicu? To ti je Mars na Merkuru, rekla sam ti onaj dan. Da. To su ti pluća, disanje, bronhije i do 10. februara nemoj da računaš da ćeš da ozdraviš. Da će da prestaneš. Pa da, znači ima da vučeš to još jedno dve nedelje i onda šta te briga. Evo i ona je došla u Haljinicu. Ko? Sandrića. Vas greje ljubav. Ko je ljubav? Pa prema domovini. Prema sebi. Da, prema sebi. Pa najbolja ljubav je prema sebi. Samo ne u onome, ne, ali ne u onome egoističnom. Pravno, mi smo te reći. Krenimo nešto o Karminovi da pričate, pa sam vas ja prekinula nastaviti. E, kad smo dobro, evo da pitam još jednu stvar. Šta znači kad prelaze ovi čvorovi preko svojih natalnih mesta? To svašta znači. Nešto može da bude, recimo, kad... Ne može. Mnogo, mislim, evo možete sad učiti čvorove, ali ja mislim da niste naučili ovo prethodno što smo radili. Evo, predem se. Ovo, to je povratak čvorova. Povratak čvorova nama donosi izuzetno važne životne događaje. Ko ima povratak čvorova? Ja. I Sandričak, kad je upisala astrologiju. A što znači to povratak? Pa da prelaze preko mesta natalnih, gde su nam u natalnoj karti. Da, pita me Maki, šta znači kada tranzitni čvorovi prelaze preko natalna čvorova. Vidite, ovo učite i na karmičko isto, podešavanje nivoa glasa. Znači ja mogu da pričam vrlo tiho da me svi čujete, ja mogu i da povisim glas da me svi čujete. To je podešavanje frekvencije. I kada vas Jovana inicira u trećoj godini, u karmičku, vi podesite potpuno nivo frekvencije, boju glasa, usaglašavate. I dodimo 100 ljudi, vi ćete se odlično čuti i razumeti. Nema potrebe da sad vičete ili nešto sveće. Svako od nas u natalnoj karti ima severni i južni mesečan čvor. Mi smo pomenuli samo prošli čas da čvorovi nisu planete. Čvorovi su glava zmaja i rep zmaja, odnosno glava demona i rep demona. Radit ćemo ih kroz čas dva, malo podrobnije i detaljnije. Danas imamo vežbe. Što se čvorova tiče, znači tamo gde je severni čvor, to smo rekli, nama tu neko drobi. E, Zorana, moraš na fakultet, moraš na posao, moraš ovo, moraš ono. Imate konstantno neko drobljenje. Tamo gde je južni čvor, mi tu uživamo. Kad kažem tamo gde je, mislim na polje u natalnoj karti gde se oni fizički nalaze. Marija me pitala šta znači kada tranzitni čvorovi, a to me i Sandra pitala skoro, šta znači kada tranzitni čvorovi dođu na natalne čvorove, vi imate važan karmički događaj. Vrlo važan. Nekome to donese ljubav, nekome donese dete, nekome donese brak, nekome odredi životni put, odnosno profesiju, a nekoga dovede na astrologiju. Kada sam ja imala povratak čvorova, meni je to donelo astrologiju. Ja imam severni čvor u ribama, južni čvor u devici. Ja sam dobila, znači, južni čvor na severnom i dobila celu osobu, severni na južnom, na to mislim. Ne znam da li me svi razumete. A to je ono na 9 godina. Eto, to sam i ja, i meni isto. Jel da? Da. To znači, eto recimo, ribe znate i da su duhovni rad. Meni je severni čvor, evo ovako ovde u ribama. Severni čvorovi su uvek retrogradni, eto toliko ću vam samo ispričati za sada da znate. Čim je južni čvor ušao u znak riba, ja sam počela aktivno da se bavim astrologijom. Vi dobijete jednu celu osu. Evo na ovo se misli. Znači glava i rep se spoje. Da, meni je bilo ovo obrnuto. A meni je obrnuto? Posle 18 godina, ono, da to prelazi severni preko severnog i južnog. Tako je, znači oni se vrate tu gde je mesto i vi onda ponovo imate još jedan ciklus nečega. Znači sad kombinujete znak i to što je severni čvor glava demona i polje u kom se nalazi. Oni su uvek jedan preko puta drugog i oni nama čuvaju i štite život. Jer ako mi umremo, južni čvor nema gde da uživa. Ako mi umremo, severni čvor nema koga da smara. Njima se ne isplati da mi umremo. To da znate. Kad nam je loše, mi bežimo u naš južni čvor. Ako je meni južni čvor u šestoj kući u devici, gde ja to bežim? Posao. Ja se zarobim u radu, a znate kad kažem loše. To je obično ono faza gde imamo neki bezvredan osjećaj ili osjećaj depresije. I mi onda odmah se hvatamo za naš južni čvor. Pa zašto? Zašto to najlakše? Mi tu uživam. A da li to znači da ja generalno uživam na poslu? Pa da. Na kom? Na svakom. Šesta kuća je ambijent u kome mi radimo, koji god to ambijent bio. Molim vas, nemojte da komunicirate dok pričamo ovdje. Pa da. Ništa. Neće se čuti lepo na snimku. Čuje se mnogo šuštanja i ne mogu da čuju Enis i Dijana, a ni vi u ostalom kad preslušavate. A kako se formira severni odnosno mesečni čvor? Oni se razvijaju uvek na račun onog drugog. Južni čvor se razvija na račun severnog, severni čvor se razvija na račun južnog. To ću vam pokazati sledeći čas ili onaj tamo, teorijski čas kad budemo imali. Da se ne rasplinjavamo mnogo sad u teoriji. Inače, sad znate da smo imali lunarnu eklipsu. Čitali ste svi neke raznorazne tekstove, plašenja. Ajde, kad se ispričate, onda ću ja. Sad ja, jel? Da. E, hvala. Možemo i svi u isto vrijeme, nećemo se razumeti ništa. Imali smo totalno pomračenje meseca. Ste čitali nešto o tome sad? krvavi mesec. Krvavi mesec, da, da. Dobro, jeste malo, zato što je onako dosta uvećan u ovom trenutku gledano sa zemljine površine i onda zato ima taj crveni, odnosno krvav osjećaj. Znate li astrološki kada je pun mesec? Kada je sunce u opoziciji. Tako je, znači kada je u opoziciji sa suncem, mi imamo pun mesec. Ovo je sunce u tom trenutku. Ovo je mesec. Pun mesec u znaku lava. Mi smo imali lunarnu eklipsu u znaku lava, koja se osjeća ne samo sada, osjeća se narednih 6 meseci. Lunarne eklipse se inače i formiraju, zašto sam to pomenula, u odnosu na čvorove. Severni i južni mesečev čvor se i formiraju u odnosu na fazu meseca, to si me pitala, Ančice. Severni i južni čvor su počeli ovu igru 2017. godine, kad su bili u Vodolji i u Lavu. I mi od tada imamo započetu priču solarne eklipse, odnosno pomračenja sunca, i lunarne eklipse, odnosno pomračenja meseca. Vi sada svi pogledajte redom gde se vama nalazi znak lava u natalnoj karti. Vi tu imate odsustvo svetla. To je prvo šta ćete pogledati, drugo šta ćete pogledati, to je da li imate neku planetu u znaku lava. Znači, gledate i jedno i drugo. Ančice, ajmo redom. Lav, gde? Da ne znam još da li tako. Pa trebalo bi da je, ovaj, počinje drugo polje ili prvo, ali ajde da kažemo drugo polje po matičnoj knjizi rođenja. Ako naša Ančica ima drugo polje u znaku lava, znači da će se njoj ovo znatno odraziti na financije. Rado? Povećanje ili E, to sad zavisi od drugih faktora. U? To je neka vrsta izolacije. E sada, pošto se Rada bavi astrologijom, ovo može da znači neke izolacije na intimnom planu, u smislu da se ona izoluje, da konstantno uči, da se povlači iz sebe i tako dalje. Coki? Deseto polje počinje malo lava, većina u devetu. Znak lava je na vrhu u koje kuće? Većina u devetom ima nešto počinje. Ne, ne, to se ne gleda tako. Znači, mi gledamo vrh kuće. Deset. To je to, nema to, to da je deveta, to ne. Šta je to? To je promjena pozicije. Kakve pozicije? Najverovatnije će se ticati posla i karijere. Narednih 6 meseci. Zato što je ovo poslednja lunarna eklipsa koju mi imamo u znaku lava. Znači, one su počele da se dešavaju 2017. i tu su, znači, 2 godine. To su osa lav, vodolija. Sneža, gde znak lava? Sedma. Znači, ticaće se čega? Drugih ljudi, partnerstava, ali tako? Sve ono što je preko puta vas. Vi imate korenitu radikalnu promenu. Umetnutu osam i Venera u lavu. Znači, tu će se dogoditi promene na finansijskom planu, pa i na ljubavnom planu. Lav se tiče ljubavi, ali se to neće videti golim okom. Zato što je umetnuta. 12. i ništa u 12. Ništa, ista pesma kao kod Rade. Isto neka vrsta izolacije. E sad, izolacija može da donese i trudnoću. Trudnoća je neki vid izolacije. Zato što je vam ograničeno kretanje. To sad, naravno, sve zavisi od drugih pokazatelja. Mi ovde dobre, pričamo generalno. Može da, to neće da bude. Može da donesu preko okeanska putovanja. Znaš, može svašta da bude. Sve što je simbolike 12. kuće. U narednih koliko? 6 meseci. Pevaj. Dobro, počinju 10. Ista pesma kao kod Zoki. Makić, promjena... Isto. Sandriča, gde ti je lav? Isto kao Zoli radi. Ne, 11, 11, Marina, 11. Legnice, lažete. Vrh kuće. Vrh kuće se gleda. A dobro, čim se vaga mora bude i da. To će se sigurno ticati neke promene po pitanju prijateljstava. Pazi se da se ne razočaraš. Gde tebi sunce? U? U drugom polju, u Škorpiji. Dobro, znači nikakve planove u narednih 6 meseci sa prijateljima ne praviš. Pogotovo ne planove finansijske prirode. Ili pozajmice prijateljima. znaš, Škorpija je uvek nešto tuđe, druga kuća su pare, 11. kuća su prijatelji. Da ti samo obrazložim zašto sam ti to rekla. I to nije sad, to je naravno 6 meseci. Tićo, ti? Treći i četvrta. Treći i četvrta su u lavu. Da, pa četvrta mi počinje, a treći... To će se sigurno ticati tvog tate na prvom planu, znači neke promene što se njega tiče. To može da bude i da on čovek menja posao, prioritete, može značiti da ide na neke kraće puteve, da ćeš ga manje viđati u narednih 6 meseci. A treći? Treće, sve što je blizu tebi svaki dan. Znači, sve što ti je udaljeno 45 minuta, to je i posao. Ali generalno, dobro je, ako imaš kontakta, može da znači neka frka u komšiluku. Ne, samo vrh kuće. Gdje živiš ti? Nije. Lijepa, blizu smo, ja sam na Zvezdari, još malo. E, tako da znate, znači, kada pogledate nečiju kartu, ako se već bavimo sitnim nekim tranzitima, ovo nisu sitni, ovo je vrlo važno, mi ćemo da pogledamo sad taj važan događaj koji smo imali, a to je ta lunarna eklipsa. Kada je lunarna eklipsa bila u isto ovo, pre 6 meseci, meni je to donelo nekog starog dečka i da završimo odnose sa njim. Eto. Znači, ništa sada epohalno. Meni je lav na vrhu pete kuće, Mars mi je u vodoli koji simbolizuje dečka, on se jeste vratio, ja sam mislila, jao, sad će tu da padne prsten, ludilo, ovo ništa. Danas smo pričali na grupi. To kad vam se neko vraća, to su obično, naravno, u startu retroplanete. Da znate, kada vidite retro Mars, taj se ne vraća da bi se mirio. Da bi se svađao. Taj se obično vrati onako, kao sad ću ja da vidim, aj malo da se vratim, da vidimo šta tu ima, možda se za nešto ovajdim i to je to. Venera se vraća i okreće zbog ljubavi. A znate, zato sam se ja vratila što imam retrogradni Mars. Da proba nešto, da ispravi, odnosno popravi, ali u ljubavi, ljubavi, da stvarno nekoga voli. Šta ako prekineš nešto kad krene na Marsu nazad? Ako se prekine kad krene Marsu nazad, znači to je završen ciklus. To znači da je taj ciklus Sandričak počeo pre određenog vremenskog perioda i da ti ga je sam Mars doneo. Znaš, i čim se Mars okrenuo, to znači da šta on došao da uradi? Da nešto po znacima navoda ispravi, ali u stvari se on šta na kraju posveđa. Znaš, ali ja sam pričala malo pre, baš vezano za te tranzite i za samu natalnu kartu, ne znam i ti Zoki da li si bila tu, mada možda ima na snimku. Ako mi recimo vidimo da smo mi u nekim godinama, recimo u mesečevim, ili ajde daću sad primjer u venerinim godinama, mi vidimo, aha, imamo 28 godina i nismo se udali, recimo. Mi normalno da ćemo da se bavimo tranzitima za tu godinu ako smatramo da nam je važna, ako je to taj firdar. A šta ja imam da gledam tranzite ka, recimo, Veneri sa mojih 50 ako to ne stoji tu? Ili da, recimo, jurim tranzite za mjesec ako meni ne stoji preseljenje? Nadovezala sam se zbog ove Krleuše. Zašto da mi jurimo tranzite za nju, ako uopšte ne znamo da li je ona u tim godinama kada njoj donosi izbacivanje iz kuće? Znaš? Ja sam se izvinila da bih vezala za urad, zato što sam vezala za broj 4, ona ima 40 godina. Pa sam zato tu pomenula... Nisam ja čitala, ja to kažem generalno, ne, ovo nema, vi možete, ljudi, pišite vi šta god hoćete, nije ovo ništa lično. Da. Nego ja dajem samo bliže objašnjenje. I napravili smo dogovor, znači kada u suštini se budu davali primjeri, davat će se na Facebooku, pa ćete tamo čitati vaše odgovore i nadovezivati se jedni na drugi. I posle nekog vremenskog perioda vi lepo otvorite jednu kartu i kažete, aha, Sneža je rekla dva braka, čekaj da vidim zbog čega vladar gleda na ovog. Vi onda imate potpuno drugačiju sliku stvari. I imate jednu simpatičnu stvar nakon 2-3 godine da se smijete jer je to preslatko. To je ono što sam ja pričala ranije, ovo lik i tekst, a sad, narkomanka, Mars, konjukcija Neptun, konjukcija Južni čvor, na samom ascendentu, opijati, doviđenja, prijedlog. Ovo to odmah vidite, volim ovo. A to je ono do čega jedva čekate da dođete, kad će neko da umre, kako, šta, kad, do čega. Treća godina je zato najzanimljivija. Zašto smo mi sad ovde? Šta je to nas vratilo? Ko? Zbog čega? A činjenica je da smo se svi vratili zbog ljubavi, jer što bismo se zbog nečeg drugog vraćali? To je u osnovi svega. Znači, ja sam sad uskoro u nervnim godinama. Koliko puni godina? 45 u tako je. I onda, pa ja to znam, ja sam te to prvo pitala. I ja samim tim znam da tebe čeka ove godine ljubav. A zašto? Ti si u venerinim godinama, Venera se nalazi u strelcu, Jupiter je sad u strelcu. I možeš ti da pričaš šta god hoćeš. U narednih godinu dana da se tebi niko ne sviđa, ja znam da to nije tačno, jer će se taj neko pojaviti. Pa dobro, možda se nije još pojavio. Još uvek nije, još uvek čekamo još nešto. Je li tako, Ančice? Ja sam, već prešao tom na tu Veneru, če gledam. Sam se na Plutona. Na Plutona? Kurda, ja kažem vam drugače. Ti to nešto taj znaš. Ispod žita. Šta kažu, jeste ispod žita? Da, tajno. Pa mislim, Pluton ove godine. Tajno, tajno, Boga mi. Ti ne pričaš, samo delaš. Ma, kad bi bilo, neko bi bilo. Ja, pazite sad ovu stvar. Je li ima ovde neko privatan posao? Ovići. Ne, nego. Sandriček i smo planirani. Dobro. E, evo sad, na primjer, ova stvar. Dođe Sandriček kod mene i kaže, Marina, ja hoću da otvorim firmu, bla, bla, bla, bla. Da li meni treba njena natalna karta? Pa u nekom načelu treba mi da bih ja vidjela da li ona ima indicije ka tome, ali tako, šta ja imam njoj da gledam otvaranje firme ako njoj to ne stoji. Ali, recimo, obavili smo celu pripremu, Sandra ima u natalu te pokazatelje, bla, bla, bla, bla. I ona kaže meni, koliko će ova firma da traje? Kako će ona da izgleda? Kakav će biti životni vek ove firme? Vi ćete uzeti datum osnivanja firme i napraviti astrološku kartu firme. Ili, recimo, dođe Jelena i kaže, ja već imam firmu. Ne ide mi nešto. Da li da zatvorim firmu ili da nastavim da poslujem? Ljudi, znate koja je to odgovornost. Ali to su svakodnevne pitanja. Imam firmu, da li da promenim delatnost? Da li da pozajmim novac? Da li da zatvorim? Da li da je preprodam nekom? Da li da ostanem partner? To su pitanja kojim ćete se vi baviti, jel tako? I onda mene Jelena pita i onda kažem, dobro, meni ne treba tvoj datum rođenja, daj mi datum osnivanja firme. I vi ćete po generičkoj osnovi te karte videti šta se tu zapravo dešava. Pa ćete naravno videti da najbolje sunce, odnosno sunce u lavu, najduže traje, jel' tako? Pitaj mene, Zoki, slobodno. Ne, sjetili smo gledali od naše firme kartu i sad sam zaboravila. Možete i od vaše firme, to je odlično. Mi smo recimo imali... Ovo što je to klimalo malo, pa smo... Naša Irena, što sam je zvala da dođe, ne Irina, nego Irena, pošto imamo obe devojke u školi, ona je radila godinama za pekaru Toma. Godinama. Ona je vodila financije, računovodstvo. Irena je rak... Vaga, mesec do Urana u Škorpiji. Znači, to vam je školski primjer ćutologa, računovođe, nema, sve zna. I kaže ona, ljudi, da li će pekara opstati ili se zatvara, da ja znam da li imamo čega da živim ili ne. Kaže Jovana, daj datum osnivanja. Upotrebimo datum osnivanja firme, pogledamo kako to izgleda, znači gde je sunce, pa redom, mesec, Merkur, Venera i tako dalje. Još bolje ako imamo u sat, ono sa pera da se pogleda. Kad je podnet zahtev, i znači vi napravite kartu i vidite, aha, ova firma traje, ne traje, zatvara se, ne zatvara se, doviđenje, prijatno. Vama je dovoljno da znate, recimo, da će se zatvoriti u 2019. Jel' tako? Još gore je da vidite da se firma neće zatvoriti, jel' da nema para da funkcioniš. Jel' da? Znači, to su normalne stvari koje će vas ljudi svakodnevno da pitaju. To dečko, ne dečko, to će brzo da bude i njima, da prestane bude zanimljivo i vama. Dok ne uletite u ovu seriju ludila. E sad recimo, hoćemo mi da osnovimo firmu. I sad kao kako, šta ćemo onda da gledamo? Hoćemo da osnovimo firmu, evo, Zorana, ja, Jelena i Marija. Šta ćemo prvo da gledamo? Prvo ćemo da gledamo gde su nama Merkuri. Kako ćemo mi da komuniciramo i kako ćemo mi da poslujemo? Gde je Merkur, Zoki? Jarac. Merkur u Jarcu, šta je sad ovo, ovo mi je ostalo od... Merkur u Jarcu. Maki, gde ti Merkur? U Raku. Jel neko primećuje već u startu neki problem? Da. Opozicija. Jelena, gde Merkur? Strelcu. E, gledajte sad ovo. U blizu. Ne, ne, ne. Ne, opozicija. Da. Ne, opozicija. Kako bi smo mi firma bili? Odlično. Odlično. Top firma. Dva, dva. Zoki, ja svako vodi svoju politiku. Pogledajte ovo. Zoki, ja, evo, sticam okolnosti i sedimo ovako. Mada, eto, samo da smo i drugačije seli, ovo bi bilo kompletno. Dobro veče. Ćao, sedite. Zoki, ja šta radim? Ja dođem, bavim se papirima, komunikacijom, šaljem mailove, telefoniram po ceo dan. Šta radi Zoki? Sedi kod Marija. Marija. E, pa nije dobro onda. Marija sedi kod kuće, gleda, traži eventualno nekog kupca, traži nekog svog, traži nekog iz rodbine da radi sa njom, jel tako? I da nešto konstruktivno napravi. Da. Šta rade Jelena i Zorana? Šta radi Zorana s Merkurom u Jarcu? Kuka. Ne vero ništa. Radi. Radi, boga mi, kao crnac. Radi, šlem na glavu, radi, sedi, A šta radi Jelena s Merkurom u Jarcu? Priča u nedogledu, širinu. I ona kaže, sad ću ja da uradim transport za inostranstvo, ja ću ovo, ja ću ono. Mi ćemo propogledati te Merkure, recimo. Šta onda drugo uzmemo? Uzmemo naše Marseve, da mi vidimo da ćemo se pobijemo ljudi. Ovo su najpraktičnije stvari, jel ovo vama nije zanimljivo? Yes. Meni je ovo astrologija, to kad će neko da se udate, za to ćemo lako. Gde Mars? Gledajte, ljudi, gledajte sad ovo. Samo da upotrebim druge pomaze. Evo ga. Ajmo dalje, Jelena, Mars. U biku. Zoki? Rib. I evo sam ja ovde, Mars u Udoriju. Ja. Tu smo bolje. I ajde vidimo sad. Dva iz horizonta, dva iz... A da bi i ovo bilo tako. Ajde vidimo sad, šta ovde imamo? Ovde imamo sekstil, jel da? Jeste. To je odlično. Da. Pa imamo i gore imamo sekstil. Sad imamo još jedan sekstil, jel da? Jedan trigon i jedan kvadrat. Opa! Gde kvadrat? Između bika i vodolije. I konjukcija između raka i vodolije. 150 stepeni. Jel tako? I ovde imamo jedan trigon. I ovde u startu jasno koga biste vi izbacili iz ove priče. Da. Normalno mene, šta ću vam ja ovde da pravim borbu i da teram Jelenu da radi. Kad Jelena može šta? Da bude jedan posrednik ovde, jel tako? Između ovog trigona. On je posrednik u ovom trigonu. On je posrednik ovog lakog odnosa. Šta će ona da radi? Ona će da kaže, ljudi, ja ovde sedim, brojim pare, ja sam posrednik u ovom odnosu i nama je lepo. Jel to ta priča? I naravno da kada sa nekim trebate da osnovite firmu, vi ćete naravno da kažete, pa čekaj, prijatelju, da vidimo gde je tvoj Mars, da vidimo da li mi možemo ili ne. A to sad znači da ćemo Jelena i ja da izbijemo oči jedan drugom. Ne. A što? A zato što... Zato što pričamo o redovnoj situaciji, ne pričamo o firmi. Ali to sad znači da ćemo ona i ja da izbijemo oči jednu drugu. Kvadrat znači i borbu, ali znači jeste. Rješavanje. Tačno, ali ne znači da ćemo da izbijemo oči jednu drugu, evo sad. Pa ne znači, ne. Znate zašto? Pa ni jedan ni druga nismo Mars. Da. Kako se to situacije tiče? Nikako. No. Ti Marci. A ja? Da je jedna škorpija i ovo. U načelu gledanja planete, da. Ali, u ovom slučaju sam ja, Jupiter, Da. Ne, isto se ovo gleda, nego smo mi ovde šta? Ja Jupiter, kao predavač, a šta si ti? Merkur. Pa to je logično. Samo da vidimo gde se mi nalazimo i koja je uloga kome. Venera, Venera i Mars ka Veneri. Znači, da znate, kada neka drugarica, ovo da znate dobro, ima Marsa na vašoj Veneri, drugarica ne učitelj. To a kako se to gleda, izvini, sad to Mars na... Pa ne isto mesto gde ti Venera. A evo sad smo to radili. Gde tebi Venera? Ako je tebi Venera u Strelcu, Jelena, Jelena, ti je Venera u Strelcu. Dobro. Ako neka djevojka u Natalu ima Marsa u Strelcu, aha, tebi nikad u ljubavi neće ići dok god je ta djevojka pored tebe. Dobro. Moja najbolja drugarica. E pa dobro, šta sad? Inače, najbolji odnosi imaju najgore aspekte. Da vidite kartu mene i moja najbolja drugarica, rekli biste da ne pričamo. E da, to je zanimljiva stavka. Da, to je vrlo zanimljiva stavka. Jel ovo isto zanimljivo? To je astrologija. Aleksandričak, gde si ti? Ovo je Sandričak, ti si Aleksandričak. Ne može nigde. Znači gledam. Onda ona priča, loše nije isključivo loše, koji dobro što nije isključivo dobro. I sve interaktivno. Makit? Slušam. Spavaš? Ne. E, to je ta situacija. Znači, ako gledamo posao, mi ćemo normalno da ubacimo tu priču i da se ne petljamo baš puno s ljudima ove koji imaju Marsa u odnosu na nas u kvadratu ili u opoziciji. Ako je u konjunkciji, to je konstantna frka. Ako delimo isti posao. Ako naš šef to ima, šta ćemo da radimo? Pa ništa, šta nam prekrije. Znači, sad da odredim svima horoskope koji su mogu kružiti. E, da vidite, kad sam ja to saznala, ja sam neisrpno popisala mama, tata, brat, najbolja drugarica, bivši dečko, ovaj dečko, svi. Sve redom. Pa sam napravila šemu gde je kome Mars. I onda, aha, s ovim se svađam, ovo je strašno, ovo je ovako. I onda provalim, pa čekaj malo, ovog najviše volim, ovaj mi je bio najbitniji, ovu devojku obožavam, pa kako to? Zato što tebe to tera nagonski da se ti boriš za tog nekog i taj neko za tebe. U kvadratu. U opoziciji uvek uleti neko treći. Recimo dve drugarice, Venera, opozicija Venera, uleti treća drugarica, posveđa ih ovako. E, danas imamo primer. Malo smo se raspričali u početku, kao i svaki put, ko je datum, ako nećemo. Ja uživam u životu. Je to da jednu kareliju? Ko ima kareliju to? Ne, imam ja, evo je ovdje. Evo ga. Hvala, Maki. Izvolim. Znači, nama je zadatak na prvoj godini da mi vidimo otprilike šta se nekom dešava u životu, to smo rekli. Ne moramo mi sad egzaktno da znamo, ali dovoljno je da opišemo čoveka, da opišemo posao koji će raditi ili poslove, da mu opišemo suprugu, decu i tako dalje. Znači, to je i više nego dovoljno kad vi krenete nekome da opisujete i onda će kažu, Bože, pa ti si vidovit. Vidim. Bože, ka zašto ova tiče veliko slatka? Ima li neko odgovor na to pitanje? Ne. Tiče jeste Venera, a, mada dobro, njoj su i meseci Venera u vazi, je li tako? Da. Ona je u osnovi Venera, to je tačno, ali recimo svako za koga se mi nekad vežemo postaje mesec. Ona jeste Venera, ali kad se mi vežemo za nju, ona će biti mesec. I gledamo je kroz naš mesec. Neće ona fizički da bude mesec žena i trudna žena, nego je gledamo kroz to. Ja se vežem za tebe, ja te ne gledam više kao bludnu Veneru u Strelcu. Tople si to. Ja te onda gledam kao mesec u Škorpiji. Ja te vežem za taj mesec u Škorpiji, za tu pripravnost. I ženu koja je kontrol prika. Ne nekad i samu sebe ne vidim zbog toga. Tako, inače i za ljude u vašem životu. Čim se vežete za nekog, znajte da, da ste se vezali za taj mesec. Jel da, Aleksandra? Jel smo preživjeli one? Ili preživljavamo? Ajde, kako je baš da ti šest u Škorpi, mogu da promenim, ne znam, mogu da upojim domaćica. Pa šta je bilo? Mogu da pati ovaj neki problem? Ne, ne, ja mi nije nalada. Ne mogu se pohvatam, organizam, i do mene nije da posle. Pa ja mislim opet da nije. Opet je ludnica i haos. Promenila sam idealno, super radno mesto, ali ja sam opet u U smislu kolektiva ili zadataka u toku radnog vremena ili... Ovo je u smislu zadataka, što ja sebi na to vedem, što ja mogu 300 od jednog... Jer to ti je sad blizanac. Te blizanac su kopa. Samo se ja i ovo i ovo i ovo i ovo. On dare taj sve mogu, da. Ja da se završi, ja ne uzem to. Ja, ali znaš šta? Malo će da ti splasne to ludilo. Tebi nekako u ovom kao da imaš. Ja bih to donela za nešto vreme, a tebi donosi te poslove. To bi se lago upoznao kao i tebi da. Umem ja, umem nekada stvari. Ja sam najbolje, meni je najbolje. Da, ali me nikad ne prekid. Znaš ovog puta mene prekid. Učini muđe, maš tu, nikad to će da popusti. Jer ovako da se maš tu, on iritira. On pali, žari i pravi upalne procese. Nema veze, to je ti sve i ovo. I tu nema, znači to čim, evo meni ide sad na sredem. Sve statiš meni. Ali ja ću da se farbam. Hoću još nešto da smislim. I šta to vidim? Pa i sve sam ja to obavila pre dve godine. Ovo se zove zloupotreba. Ne, to se zove, to ćemo isto da radimo na drugoj godini, sprečavanje aspekta. Mislim, ne možemo mi ništa da sprečimo, ali ćemo malo da to ublažimo. Meni kad je bio prošli neka mala tetovaža. Tu tetovaža. Pa šta? Šta sam ja mogla da uradim s Jupiterom da se ne ugojim? Pa ne, pa Jupiter je benefit, ko Jupiter kad bi pravio štetu, to bi bilo eto. Kako nije, 20 kila se smisla štetu. Ti si živa, zdrava, prava, dobro, ovo drugo ti je donao Mars. Šta radi? Muži se raduje zbog tekila, zbog jednog Jupitera. Zbog jednog Jupitera. Pune ruke postavljaju. Imaćemo i ta predavanja, pa ćemo da vidimo ko će da bude ovde najglasniji. Obično ništa čuti. Šta? Obično ništa malo čuti, ono bude najglasniji kad ste te kasnije. E, da, da, to da vidite kako se postite. Imamo mi coku, znači coku da dođe kao ogledni učenik. Svih stiljenja moguće. A ima sličan kod kod kod Rajka. Rajka, ona se crveni, evo i sad je počela da crveni. Rado, što se crveniš, Rado? Nije, ljudi, e sad ćemo baš da vidimo. Napišite sa desne strane u ćošku muška osoba, 20. vek. Sad ćemo malo više da se bavimo opisima. Imaćemo i par nekih pravila, pa dok budemo prosto pričali o tim nekim opisima i to, vi ćete to sebi negde zapisati. Prošli put smo imali ženu, poznat devica, a sad ćemo imati muškarca, poznat devica. Već sam jedan put zajmila. E, može ovo da bude ženu? Može, odlično. Ešto sam. Bilo što. Ascendent ovom dečku se nalazi na 17. stepenu device. 17 riba, descendent. Crtamo svi kartu. I sad samo polako, nigde ne žurimo, pričamo o ovome malo. 17. Jeste poneli one karte sa dekadama, te imamo, ali tako? odlično. Jel' tako? Jeste. Maki, samo da pogledam. Jeste. Mislim da da. Uh-huh. Da, ima one... Da, da, odlično. Aleksandra, ali imaš i ti kartu isto? Imam. E, dobro. Nisi bila prošle čas, nek ti malo Ančica samo pomogne sa crtanjem. Nisam bila, nisam preslušala, ali čutim ovog časa, ne progovaram. Ne, ne, uključi se naravno, Bože, pošto tu nema šta. Inače, ja i dan danas, kada imam neka važna pitanja da razmotrim sebi ili prilikom neke konsultacije, ja precrtam kartu. Zato što program je program koji je u redu. Vi dok crtate, vi mislite. Znači, vi već u startu nešto vizualizujete. Ne samo ja, evo i Jovana. Znači, nešto važno kad je mi uzmemo kartu praznu, nacrtamo šta nam treba i onda pravimo film, sliku i šta sve treba da napravimo o tome. Ako mi imamo muškarca u poznaku devica, u drugoj dekadi device, čija je to dekada? Jarčeva dekada. Znači, mi ovde kombinujemo znak i dekadu. Sad idemo bukvalno šablonski. Ti ću izvoli. Opiši dečka kako izgleda. Slobodno, znači sad slobodno, najslobodnije. Šta ti pada na pamet, ti pričaš. Po principu malo niži od normalne visine. Bravo, Tićo. Zato što je šta, druga dekada jarca, pa je to negde malo onako ubilo na visini, jel tako? A ima stepenu lava. Ajmo dalje. Šta još imamo od kombinacije te device u drugoj dekadi? Koliko bi on mogao da bude visok? Mi znamo da je poznat devica neko ko je visok. Visok, znači ovo je malo niži, odnosno na... To slobodno pričajte. Pa 185. Neka prosječna visina. 1,75. To je niže. Mnogo visok. Nama već u startu nešto hvala, mi ne možemo da odredimo, a što? Ne znam da je što ne. Ha, bravo bre. Merkur ovom dečku, kao vladar ascendenta, se nalazi na 29. stepenu škorpije. E, izvolite sad. Znači nizak. Znači, ovo je neka niža visina u odnosu na to kako bi prosečna devica trebala da izgleda. Ne, u Škorpiji. Ne, tu ti samo Merkur, mi se ne povlače. Čak pišemo te stepene, Maša. Kako je vama lakše? Ako je vama lakše da pogledate odmah koje to stepeni gledate u kartu, kako god. Ono smo prošli čas da bismo ponovili onu teoriju što smo imali. Ajmo sada malo da vidimo. Šta ovde ima? Ajmo, Rado. Pa pošto je vladar otišao u Škorpiju, znači da je niža osoba. Da, bravo, znači niža u odnosu na to kako bi ta devica trebala da izgleda. Možda da je čak malo i poružnjala ta Škorpija, da kažem. Dala je neku notu. Neku notu, specifično. Kakva je to nota? Da ima crnu kosu. Tamni čovek, u nama ste da. Jedna drugina bi rekla da je ružan s obzirom da je ovaj student u devici u dekadi Jarca. Bravo. Zato što smo rekli Zerčeva su najbolji u najlepši mladi. Ja, da, Jarče i Kojem? Da. Još devica, lepe crkalice, mislim, biti sad na kupu. Tako je, znači mi u startu imamo jednog čoveka koji je lep. Da kažemo lep. Crn. Kaže biti mističan. Mističan svakako. Da, specifične oči, da. I pogled. Merkur, dekade, raka, znači sigurno nešto vezi oči. Tako je, hajde da nacrtamo i dekade, odnosno ja da nacrtam, vi to imate već koja čija dekada. Znači prva dekada, Škorpije, ovo ćemo uvek ponavljati dok prosto ne pređe u neku naviku. Prva dekada Škorpije, koja dekada? Škorpije. Druga dekada? Ribe. Kako? Ribe. To je ista pesma kao ovde. Prva dekada Device korespondira znaku Device, druga dekada je Jarčeva i treća dekada Device... Bik. Ajmo, Ančice, kako se čovek oblači? Pa petarda. Bravo. Ali stroge linije, staromodno, na neki način. No. Retro. Retro. Sako, retro. Kravata. Bravo, mesec u Škorpiji kad se uključi. Jer imate sliku otprilike kako on može već da izgleda u svojoj glavi. Pa, tamnoput, skockan, da kažemo, jel? Svetan tijen. Pa, taj. Svetlika. Tamna kosa pre nego tamna put. Ali u Škorpi. Što u Škorpi? Ali rak, rak, rak. A da. Hm? Da. Kosa. Ne te. Svetlika. A oči? Pa upadljive, ne moraju da budu... Prodorne. Prodorne. Da budu... Slobodno glasnije malo, mora da čuju eni si Dijana šta mi pričamo. Svetlije oči, ne mora da bude nužno. Plave. Mogu da imaju baš škorpije, da. Često plave izrazite oči. Da, da, krupne. Tako da ne, mislim da bi mogli da budu i svetli. Saturn predstavlja naše kosti. Kakav vam je Saturn u natalnoj karti, predstavit će kvalitet naših kostiju. Gde je Saturn? U raku. Kakav je to kvalitet? Nikakav. Znači da će se lomiti kost. Maki, gde je Saturn? Kakav je to kvalitet? Pa ni dobar, ni loš. Kakav je tu Saturn? Peregrin. Sandričak? Da. Kakav je kvalitet kostiju kod naše Sandričke? Svoj na svome. Svoj na svome. Nikad ništa sa bolom. Pa, teško i da ćeš polomiti, zato što je to odličan kvalitet kostiju. Meni je Saturn u Jarcu. Kakav je to kvalitet kostiju? Najbolji. I sad ja dođem i kažem, jao, boli me kičma, jao, dalje ja imam problem. Ti kažeš, pa čekaj da vidimo, gde ti je Saturn Jarcu? Pa boga mi ovde nema problema sa kičmom, problem je nešto drugo, jel da? Škorpi. Ista pesma. Vlaga. Bolje nam što izgleda. Kakav je zlo kvalitet kostiju, ljudi? Bolje nam što izgleda. Preterano dobro. Kad kažem kosti, misli se na kosti, fizičke kosti i recimo na zube. Snežo? U Škorpi. Isto kao kod koleginica. Rado, gde je Saturn? U Lavu. Gde? U Lavu. Kakav je to kvalitet? Pa ni ovakav, ni onakav, jel da? Isto. E sad, jedino od vatre, jel su gušće kosti ili ređe? Gušće. Ređe. Pa malo ređe od te vatre. Pali, pali. Gori kosti. Pa mislim. Isto. Anči, kod tebe? Meni je u ovom. Sad baš u ovom. Aleksandar, kod tebe? U devici. Isto ovom. Isto. E, jedino tu... Opaduje u ovom. Opaduje u ovom. Znači, loš. Pa što? Pa loš kvalitet kosti. Ali ne. Ima dostojanstvo. Ne, ali imam dostojanstvo. Jer imam izuzetno jake kosti. Molim me. Ima se. Nije tačno. Nikad lovni, ništa. Da, da, to meni smo jasni. Imam kvalitetu kostiju samo pričamo. Samo kostima kao kostima. Sad recimo meni isto lovni I šta to znači sad za nas? Kakve su vam kosti? Da. Dobre u jednom delu života. Aha. Ali ja već malo me kičmam. Dobro, to je sad i faktor godina. Naravno da ćemo mi presudno uzeti ascendent i sve redom da vidimo šta se tu zapravo dešava. Mene je kičmo posle porođaja. Mhm. Da. Bio je epidural ili prirodni? To nije ni postoje. Zato kažem, faktor godine je vrlo važan. Koliko neko... Na što plačeš? Spali ti malo. Spali ti malo. Molim. Mi možemo da se bijemo s kim hoćemo, je li to? Pa možemo, šta nas briga. Pa pomenula gustinu kosti, onda bi tvoje bile gušćine zemlje, a moje... Tako je. A tvoje bi bile isto dobre, ali bi možda bile tvoje malo jače jer je vazduh. Mada ti tu imaš i Mars i Veneru, pa ćeš sigurno imati neki lom. Nekada. Jel sigurno ne plačeš ili je dim? Ja plačem, ne, nešto mi je ušlo u... Pa ni dobar ni loš. Voda, mislim, onda kao kušćine, šta je voda? Ona bi dala... Da, ona bi dala malo onako zvuzmuti. Ajde da vidimo dalje. Šta smo rekli, znači sveobuhvatno, kada biste sad vi trebali da sklopite ovu jednu priču, kako? Ajde. Još samo jedno pitanje, da li dotični gospodin po pitanju retro oblačenja, da li on ima elemente narodne nošnje možda ubačene u svoje oblačenje? Što? Raka. To je odlična asocijacija. Da je neka druga planeta, bilo bi, ali ovaj Merkur je bespolan, pa bi to njemu samo dalo neki izraz lica, to je taj plutonovski prodoran pogled i svetli, malo svetli ten. Ne svetao ten, malo svetli, odnosno na to kakav bi solarium boj trebao da bude. Ali to je odlično pitanje, dobra asocijacija. Pobeža mi negde karta. Da li je čovek deblji ili mršavi? Mršavi. Mršavi zbog jarca. Znači, mi imamo čoveka koji je malo, znači opet je visok, ali nije mnogo visok, ne preterano. Čoveka koji je negde srednje, da kažem, visine za jednu devicu. Čovek koji je mršav, suv, od ovog jarca i device koja ima pravilne crte lica, što on mora da ima izređeno, pa i ove jagodične kosti, jel tako? Da, pa je vladar otišao znak škorpije, to je u stvari najviše i ubilo na visini, ali on je dobio taj mističan, prodoran pogled. Taj fatalno lep izgled, recimo. Šta bismo mi rekli? Pa nije sada Brad Pitt, ali on kad uđe nešto ima, jel da? Šta ti misliš, Rado, o ovom dečku, ovako? Na prvi pogled. Jel tvoj tip ili nije? Mnogo mi se sviđa. Pa ne, vidim, ozbiljili smo se, pa rekao, vidimo zbog čega. Neću da mu kažem života mi, ako ga ikad vidim. Pisat ću mu na Facebooku. Sviđa ti se, pa dobro. Možemo da uradimo uporedni kasnije, ko bude bilo loše. Znači, nismo se prevarili. Mi, kad sam vas ja pitala šta treba, još znate da je Merkur, znate da nam treba vladar podznaka i sve što se tiče njega. Šta bi nam ovde još naredno trebalo? A da vas pitam, da je Merkur otišao u znak strelca, ali bi ovo bila visoka osoba? Mnogo više. Da. Znači, to bi pretar, to bi bilo tamo 1,92 m, 1,93 m. Karikiramo priču sada, da je Merkur otišao u strelca, kao vladar podznaka. Ili bi se činjelo da je vladar. Bravo, ili bi možda nama delovalo, recimo, ja sam navela prošli put primer, moja najbolja drugarica je poznanj devica, Merkur kao vladar poznaka je u strelcu, ali do meseca ona ide u širinu. Ide u širinu, da. zato što ima još faktor. Raste u širinu, tako je. Visoka je u širinu. Evo ovako. 15 blizanaca i 15 strelca, 10. i 4. Se nalazi na 12. stepenu znaka vage. 12. Treća kuća počinje na 12. stepenu škorpija. 12 bika, znak 9. Vladar poznat u kojoj kući? Ako smo rekli prilikom jednih pravila da se čovek materializuje tamo gde je otišao vladar podznaka, gde se ovaj čovek ostvaruje? U komunikaciji. Bravo, gde još? Gde još? U komšiluku, odnosno kod komšinice. Šira rodina, u četvrtoj bajni. Tako je. Mlađi brat, stari brat. Stari brat bi bio 11. polje, mlađi brat bi bio 3. Mlađi. Sad čekat ću malo da svi nacrtate. Ovo je Viktorović. Jedanest. Samo malo. Nije jedanest. Ne vidim dobro. 18 jarca, 18 raka, 8, 5, 11. Thank you. I šta nam još fali ovde? 6.12. Ucrtajte. 19 lava. 19. Vodolje. Ako vam jeste lakše u početku, krenite slobodno karte kontra. Zato što ste navikli da gledate po nemačkom sistemu karte. A to je da vam ascendent počne od prve pa da ovako ide. Slobodno okrenite karte i to je normalno u početku dok se ne naviknete. Devetnaest vodolije, 19 lava, rekao smo. Poznak je vice najzahvalniji. To ja kažem, zato što je to poznak koji radi, koji je uvek sposoban, uvek spreman, koji je vredan, nije lenština. Najkorisniji za okolinu. Što nas briga za okolinu? Okolina me kradi šta ona hoće. Tako, tako. Ja smo svi nacrtali. Znači, ascendent devica, druga dekada, pravilne, lepe crte lica, malo mršavi čovek, retro tip, ne preterano visok, tamnije kose, oblače se svedeno, je opako, ima malo izražene te kosti, to smo rekli. Recimo, Keanu Reeves je isto dupla devica, njemu je poznak u trećoj dekadi. Mi. E, on je dobio tu slatkoću u licu, jel da? On je sam kao lutkica. On je kao lutka, on je dupla devica, ascendent u trećoj dekadi, on je u slatkoći preslatak. To je treća dekada devica. Jer se tu uplela i Venera. Da, samo htjela sam kažem, zbog Venere. Onda se uplela druga planeta, Saturn, pa ne može da bude sladak čovek, nikako. Može da bude lep i markantan, sladak ne. Dobro, ovo je više. Kao primjer, čisto da napravimo jednu razliku, jer znate svi ko je Keanu Reeves prepoznali. Keanu Reeves bebast, a ova je više onako pravi muškarac. A ova je ona. Kockast. Kockast, bravo, jeste kockast. Kako je Leonid? Rekli smo da je vladar prve otišao u treće polje, gde se on ostvaruje, govor, pisanje, komunikacija. Što je u škorpiji, trebalo bi da ćuti, jel? Pa i gluma koja je na 29. sve. Ali u trećoj dekadi rak. Ne, nego da se bavi možda nekim mračnim stvarima, obzirom da je Merkur u škorpiji bi bio neki mračnjak. E, može ovo da bude vođa kartela? Pa... Može da je... Meni ne bi delovalo. ...koje dekadi škorpije. No, no. Ne bi mi bio neko ko vodi hroniku, neku crnu ili neko ko piše neke... E, može da vodi crnu hroniku, bravo, recimo ovdje da je on sad neki novinar, on bi vodio crnu hroniku, tako. Ili da piše nešto mračno. Za istoriju nam treba Saturn. Da, stavi vreme. Tu nam treba Saturn, Saturn je istorija. Mogu mi neke političke krimiće da piše. Saturn, Venera. Možda, imali smo prošli put Agatu Kristi, sećate se priče ovde vezano za nju, ali imate njenu naklon? Da. Gdje je Mer? U Vagi, sa Uranom. ne znam, ja, možda ću lupiti. Ajde. Što je u trećoj dekadi raka. Dobro. Ja mislim da je on podao samo u svojoj zemlji. Jel? Puno treba je, šta još sad? To bi bio drugi stepen, da je drugi stepen. Peti, da, peti, jest, peti, da, peti, da, peti, da, peti, da. A pošto je 29. stepen, to je on ima znači neka znanja. Ne, ascendent je na 17. Ima intuiciju i veće znanja, pa i Merkur mu daje malo više na tom 29. Između ostalog, da. Ali oni što nama dalje treba, to je da vidimo gdje su dalje planete, pa da pravimo sad. Dobro, je li on živ? Ovaj čovjek? Da. Živ ko ti ja zajedno. Pa 20. rek svi smo. Živ. Sunce ovom dečku se nalazi na 17. stepenu strelaca. Tako je, sunce se nalazi ovde u četvrtoj kući. Mesec se nalazi na trećem stepenu vodolije. Je li ovo miran dečko? Ne. Imamo čoveka koji je u znaku strelac, u poznaku devica, sa Merkurom u Škorpiji. I mesec mu je u vodoliji. Da bi on mogao mirno da sedi ovde? Ali i treći stepen je stepen Merkura. Dobro, da, ali uopšte to nije sad važno za ovu priču. Samo ćemo da se bavimo trenutno znakom i planetama. Na posledku cijele priče možete dodati stepen. U kojoj kući je mesec? Znači, voli zabavu. Voli zabavu? Koji vid zabave? Ljubav. Bravo, ljubavno zabavu. Možda kocka, pa voli. Pa može li mi sad, to ne znamo. Tako ljubavno je ovo u dekadi, nema već u pete kući. Peta kući. Dobro, to da. Da, ali me su, da li to zelo što voli igrani? Sve on voli. Zašto ovo mladi? Ovo je orgija. Nema, ne su ajte u pete kući. Ti se smeš. To da je u osam. Pričali smo prošli čas, ja sam davala neke primere gde mesec vama je tu puna duša. On je srećan kada je... On čovjek voli da se zabavlja, voli društvo, voli svoj hobi, voli žene, jel tako? A bi to isto značilo u ženskom horoskopu? Bi. Samo ne bi žena bila ženska roša. Dobro. Pa sad... Pa ti to što kažeš, da vidimo. Merkura smo nacrtali, jel' tako? Ako ćemo da se bavimo dalje ženskaroš ili ne, Venera se nalazi na petom stepenu znaka strelca. Znači, poznat švajačin. Van granica. Peti stepen. Poznat van granica. U mestu, u svom mestu. Svame u selu, glavni švaca u selu. To neki što je upali, ja nije došli čak. Dekada Jupiter. E, kad pominjete farme i to, te reality programe, ali vi gledate to? Ne, ja nekad bacim pogled. Ja ne bacim pogled. Na one skečeva ne. To će sve da vam bude zabranjeno kad dođete na treću godinu. Nećete smeti da gledate ni televizor, ni da čitate novine. Odlično. To toga više na trećoj godini nema. Zato što vežbamo zdrav um i zdrav razum. Mene stalno pitaju kako mogu da se... Nema novina. Ljudi, ranije, evo, sećate se pre, ne znam, 10 godina, što se pisalo u novinama? Pa nije bilo ovoliko crne hronike. Nije bilo ovoliko samoubistava, ali tako, Aleksandra, ti znaš tu statistiku. Narodu se plasira i kada neko čita u novinama svaki dan, ovo je ubio ovog, ovo je izbio onog, ovo je ubio ovog... Normalno, postaje normalno. Tebi, tako je, tebi se to usadi u um. I mi dobijemo sve da je to sad poznacimo navoda normalno. To nikada ni za jedan model društva ne može da bude normalno. Da ne pričamo o reality programu gde je polupismen svet sa 6 razreda osnovne škole. Reality jednako Neptun. Zašto Neptun? Prodavanje magle. Dobro, ja to ne gledam, ali volim filmove. Horor. I horor filmovi će biti zabranjeni na Karmičku. Sve je zabranjeno. Malo pre smo imali na početku časa priču kako se menja život kada krenete na Karmičku, a to je prvo dobijete zadatak da spavate 8 sati dnevno, da pijete 2 litre vode dnevno, da šedete onoliko koliko imate godine i da imate 3 obroka. I bit će vam zabranjeno da se družite sa određenim društvenim grupama. Da, da, bez... A na kao što na poslu vi morate da idete na posao, da radite i da zarađujete. Niko vam neće zabraniti da idete na posao. I vidjet ćete koliko se ljudi oko vas menjaju. Sami po sebi. Ako je ovom dečku... To je sekta, da, da. Sekta je ništa drugo do zatvorena kasna. Ako je ovom dečku Venera u trećoj kući, da li on može da bude veran ili ne? U strelcu. Ne. Ne može to da znate. M je u strelcu, M je u trećoj kući. M, ko je to dekada? Helčeva dekada. Ajde vidimo dalje. Mars mu se nalazi na 23. stepenu vage. Ima taj više priča. Sam nešto radi. E, pazite sad ovo. Pazite sad ovo. Ja vam kažem, zvao me, muva me. Šta da radim? Kaže meni Jelena, zvao te, muva te, nema šanse. Ja kažem, kako? Zašto ti znaš da nema šanse? Zašto? Zato što Mars u vagi. Kada muva nekog, on uvek šalje posrednika i uvek šalje nekog drugog. Znači sad recimo, dečko ima Mars u vagi, on će kaže, e, Jelena, ajde, molim te, pitaj Mariju šta ona misli, da li Marina ima dečka, da li ja imam prođu ili ne. Znači, Mars u vagi šalje nekog drugog, to zapamtite kao aforizam koji vam je vrlo važan. A svi stižete da crtate. Sljedeća planeta koju crtavamo je Jupiter. Jupiter se nalazi na 21. stepenu blizanaca i retroje. Jupiter, 21, Saturn se nalazi na 5. stepenu Škorpija. Na kom stepenu? 5. 25. 5. Na 5. Saturn je u drugoj. Znači da je ovaj šestu godišnje. Na 5 stepena Škorpije. Na 5, aha. 5. Ali može ovaj čovjek da nema bare? Ne može. Pa teško, Saturn u drugoj ima bare. Možda malo kasnije. Jeste kao. Eto, nema svaki Saturn u drugoj bare. Ne, zato što je to zgodinama. Uran se nalazi na 22. stepenu Raka. U kojoj kući Uran? 11. 22. Uran, 22 rak. I red. Neptun se nalazi, gledajte čuda, na 25. stepenu vagi. Šta kažeš, Anče? Mars do... Do Neptuna. Pluton. Do Neptuna. Do Neptuna. Jel voli cigarice ovaj? Šta mislite? Vazdušni znak. Treća dekada, Mars do Neptuna. Jel duvađija? Pa jel jeste ili nije? Jeste. Pluton. Se nalazi na 24. stepenu lava. Šta kažeš? Ništa u ovom nebu. Gde tu pravda? 4. 24. Gde je Pluton u ovoj osobi? U kojoj kući? U 12. U 12. Egzaltiran. Tako je, tu ga je pretarao još. Hajde da dodamo čisto da imate u karti. Severni čvor, 25 jarci. I 24. stepenu. 25 jarci. 25. To znači, pa on ima sad povratak. Pa može da imaš da ovaj. Pa taman je sad, na 26. stavljala. Da sam obrnuta. Ajde da vidimo šta se ovde dešava sad. Jeste precrtali svi kartu? Ančice, pritvori malo vrata, ovde je hladno. Ako smo našli kako ovaj dečko izgleda, da li možemo da nađemo kako izgleda njegova prva supruga? Ili ti žena? Kakva je to ženska? Poratrena neka. Ajde da vidimo. Ančice, izvoli pucaj. Idemo redom. Znači, objašnjavaš astrološki. Ribe i druga dekada riba. Samo malo. Aha, riba. Druga dekada riba odgovara kom znaku? Znaku, znači neka nežna osoba, možda plave oči, mekana. Mekana, da. Dobro. Zagonetna. Malo mistična, bravo, tih riba. Visoka. Kakva bi to kosa bila? Pa isto plava svetla kosa. Misliš? Pa riba. Znači, ako smo malo prekoristili kombinaciju, znači, devica pa druga dekada pa vladar, sad isto to koristimo. Znači, idemo ribe pa druga dekada, vladar riba je Jupiter retro u blizancima. Kako izgleda ova žena fizički? Da li je ona deblja, mršavija, viša, niža? Kako bi ona izgledala? Ribe znaju da budu i punije, okruglastije, pogotovo što su u raku, u dekadi raka. Rakovi znaju da budu malo široki u kukovi. Rakovi ne, rak vlada grudima, strelac vlada kukovima. Znači ima velike mame. A misliš budze? Ali obzirom da je vladar otišao u blizance i retro, to bi predalo sitne kosti, bravo, mršavica, deči izgled više. Bravo, deči skelet. Ali bi bilo dalo veću možda visinu, mislim zbog tih riba, da bi imala. Pa nije, rak je tradicionalno, da ribe daju visinu. Upravo tako, bravo. Znači, dečja građa, dečji skelet, od druge dekade riba. Kako mi ženu imamo? Lepu, svetlu ženu, ne preterano puno visoku, dečijeg izgleda, dečje građe, što kaže Crnoričak i druga Aleksandra, U drugoj dekadi riba bismo imali šta? To je voda, bujanje, naglašene grudi. Mm-hmm. Tako? Pa ukombinujemo i koga još? Koga zaboravljamo svaki put? Pa Neptuna. Šta još tu mi imamo? Ona je i taj Neptun u vagi. Jer onda ona lepa, pa jest. Ma neki mi Neptun. Može da bude da, tako ta neka vrsta manekenke, modela i tako. Ali nije to sad bitno da je njeno zanimanje. Mnogo čisto ovako da vidimo, on dođe i kaže, Jelena, kako će mi izgledati žena? Dovoljno da vi nekome kažete, žena će ti biti lepa od ribe, izgledat će kao da je izašla iz vode. Krupne oči. Krupnih očiju, talasa su kosta, svetlih tena, deče građe, malo niža veći grudi. Pa mislite da će pisali žena. I počasta usta. Može da ima, da. Zbog riba. Koliko puta će se ženiti ovaj čovjek? Pa više puta u riba. Čim ponavljač, retrogradni. Valjda pa je brak otišao dupli znak. Bravo. To je bar dva. Bar dva, bravo. Znači odmah tamo zapišite. Minimum dva braka. Pošto ne gleda na sunce. Ali ne samo jedan. Na dobrom putu sam ričak. Znači mi dva vladara imamo u duplom znaku. Em ribe. M prvi vladar u duplom znaku, drugi vladar u duplom znaku. To je neminovno da ovdje budu dva braka, jel da? Tu zastanemo malo na sebe. Pa gledajte svi u kartu, lakše vam je tako, ja mislim. Koje su boje oči? Ako su i jedan i drugi vladar sedme kuće, u vazdušnom znaku, jedan je u prolećnom vazdušnom znaku, to je blizanac, drugi je u jesenjem vazdušnom znaku, to je vaga. Da li ova žena ima svetle ili tamne oči? Svetlije. Svetlije. Kako, možda ponoviš sad, samo kako si to došla da to? Mogu. Znači, ako se nisam skoncentrisala, pisala sam. Jedan i drugi vladar su otišli u vazdušni znak. Pričamo o sedmoj kući i o njegovoj ženi. On dođe i kaže, Marija, ali on ima svetle tamne oči. Ti kaže, a čekaj da vidim. Prvi vladar otišao u vazdušni znak. Drugi vladar otišao u vazdušni znak. Ovo je kakav? Prolećni vazduh. Ovo je kakav? Jesenji vazduh. Da li je nama jasno da je ovo osoba koja ima svetlije oči? Da. Da su vladari otišli u zemljani znak, jer bi ovo bile tamne oči. Da. Oda. A vatreni? Bile bi promenljive. Recimo, meni su oči brown zimi, čim dođe proleće, ja imam svetlo zelene oči. Vidjet. Znači, da je u zemljani, onda bi bilo tamni. Tamni. A vodeni? Izrazito svetli. Vodeni, izrazito svetli. Izrazito svetli. E vam sad jasno zašto je to sad najmanje važno da li je ovaj ili onaj stepen, da mi vidimo generičku osnovu znaka. Ovo je promenljiv vazduh, ovo je kardinalni vazduh, jel' tako? Sećate se, to vam je prvi i drugi čas. Hm? Mi smo njegovu prvu suprugu opisali. Da vidimo šta je sa njim. On je između ostalog i ovo sunce, ali tako? Sunce se ovdje nalazi na 17. stepenu strelca i nalazi se u četvrtoj kući. Da li je on stranac u svojoj domovini? Nije. Nije. Sunce, on je u svom domu. Strelac? Strelac između ostalog i na vrhu četvrte. Da li on ima dva mjesta gdje boravi? Pogledajte dobro svi u kartu. Vladar četvrte kuće. Nasupe otišao je u blizanac. U blizanac, da. To su dva mjesta prebivališta. Dva mjesta boravka. Njima je majka ono stranac. Može da bude, to je dobra asocijacija, bravo Aleksandra, kako si to zaključila? Pa zato što je majka četvrta kuća. Tako je, pričajte, pričamo svi zajedno. Upravo tako. Aleksandra na odličnom putu. Otac i majka, dva različita porekla. To nema veze. Marina? Molim, pitanje. Ako sam strana, ću moći, može. A koji su dupli znakovi? Koji su dupli znakovi, rado odgovoriti je. Dupli znak blizanac. Onda dupli znak ribe. Ribe. Onda rak, dupli znak. U, i nisam za vagu sigurna. Vetu ne. Ona je prednut. Pa, vaga je prednut, ali dupli znak. Ribe, blizanac. Ima još jedan. Ili vaga dupla? To je vodoli. Vodoli. Tako je. Vaga i vodoli. Ostalo se vidi na ono što je podeljeno. Da, da. Šta kažeš da je? Petica. Pet. Pet vaga. Vodoli. Ali sad se pogledali, ste primetili nešto? Na sad je rekla. Na slici svi ovdje, sve se vidi na slici. Vidi se na slici, da. Ali rak nije rak sreba. Nije rak. Nije. Rak nije. On umnožao, ali nije u osnovi dupli. Znači, riba blizu je zbavi na dobi. Počeli smo priču o ovom dečku i gde živi. Ajmo malo, Aleksandra je započela, rekla je. Za njega je majka stranac, između ostalog da, otac i majka imaju dva različita porekla. Jupiter je otišao kao vladar četvrte, daleko. Znači, otišao u deseto polje, ali tako? Da. Da li ovo znači da će on otići daleko od mesta u kome rođe? Zbog karijere. Pa bravo. Da. Da. Tačno zbog karijere, još u deset. Zbog karijere, a između ostalog imamo i 4 u 2 da bi napravio pare, ali tako? 4 u 10, 4 u 2. Jel ja dobro vidim ovo? A da li to kasnije, zbog toga ste Jupiter retrograd? E pa polako, između ostalog da. Ali jel primećujete nešto? Jel to znači da će se njemu to paralelno odvijati? Da. Preseljenje i brak. Mi imamo udružene vladare četvrte i sedme. I sunce kao ličnu afirmaciju nečega u četvrtoj kući. Aha. Ako se njemu mesec nalazi u vodoli, da li je on normalan čovek ili blesav čovek? Gleći. Gleći. Šta njega zanima? Kakve stvari zanimaju mesec u vodoliji? Pričajte malo. Ajmo, Zoki. Sve što je novo. Sve što nije uobičajeno. Tako je, sve što nije... Sve što je drugačije. Bravo. Samo da je drugačije. Samo da je drugačije i ništa više od toga. Da li njega može zanima astrologija? Pa može što ne može. Da. Sve što zanima manjina. Naš čovek. Jel i svakodnevnica uobičajena u vodoliji 6. A možda mu i žena drugačije. Jeste, jeste. Odgovor je, jeste, jeste. Možda mu žena astrologa. Pa možda li to bi prebila mama astrologa. Ne bi smo mogli da saznamo da. Mogla bi biti. Neko može da bude. E sad vidite ovu anegdoticu. Mesec je uvek neko ili nešto što će nas izbaciti u javnost. Ovom dečku je mesec u petoj kući. Šta mislite, šta će njega da izvuci u javnost? Ljubav. Ljubav, njegov ljubavni život. Koji je vrlo kakav, ekscentričan. Od me, zato što je tu mesec. Uran se nalazi u 11. kući u raku. Vladar je otišao u 11. Ovaj čovek je budan danju ili noću. Mi njemu kažemo, aha, kad ti spavaš? Ti spavaš preko dana, noću si budan, mesec u vodolini, noć obdija. Pozdrav za našu učiteljicu. Vladar je otišao I ne spava kad je puno mesec. Ne spava. Kako ona živi po kartičkim pravilima? Tako je u šesti mesec, znači mi je posao izbacio ja. Kome? Pa, Jovan je u sedmoj. Sedmoj? To vam je školski primer osobe koja je izložena javnosti. Pa da, jer je sedma kuća javnosti. Sedma kuća između ostalog i javnost. Gde je sedma kuća? Da, ona je ovo, da. Gde je sedma kuća, nisam čula. Jovan je poznak lav, vrh sedma u Vodoliji. Dva lava, dva Vodolije, mesec je na 13. Mesec je tamo gde je publika. Pogledajte u vašu natalnu kartu, gde je mesec? U kojoj kući? Kako teško pitanje. 24. Aleksandra, čini mi se da je tebi mesec u prvoj. Kako u 12. sad? Ne, Venera je u prvoj. Venera nije pobegla. Mesec se... Ne znam. Tako da je pobegla. Na 11. U 12. U 12. Kaj je služba? Tičo. Karkuru, devici, kaži mi, molim te, gde je Aleksandra? Na 11 blizanac je mesec, a student na 17, tako da nije otišao. Da, to je mesec u 12. Gde je publika kod Aleksandra? Sme neko da kaže? U DB-u. U DB-u. Tu je publika, tajne službe. Pa ljudi! Gde je kuća? Pa u zatvoru. U zatvoru. A ako, ako bi bio mesec u prvoj, gde je publika? Ima neko mesec u prvoj ovdje? Moj dete, starije. Sam sebi. Sam sebi. Sam sebi. Sam sebi, između ostalog, znate šta to daje? Izađemo na ulicu, recimo izađe Marino dete i njega odmah svi nešto pitaju. E, izvinite, znate gde je ta ulica? E, izvinite, ali ste videli ovo? E, izvinite, znate gde je taj kafić? Obavezno vas neko zapitkuje nešto. Namesti se okolnost gde je publika oko vas da vas nešto pita. Ako je mesec u drugoj, je li ima neko ovde? Dižite ruke. Ja, ko još? Obično ljudi imaju utisak o vama da imate više novca nego što zaista imate. Ne vidi se. To smo rekli, znamo da je mesec, tu se najviše kuka. Kuka se, malo da se kuka. Ali to znači da je to stvarno tako? Ne. Ko kuka taj ima. Da. Da. Samo ti. To je ono što kuka je tamo. Ako je mesec u trećoj kući, ili ima neko mesec u trećoj? Gde je publika? Ja. Komšiluk. Je li ja vas voli komšiluk da vas nešto pita, pa da se pozajmi od vas, pa šira rodbina, da vas nešto stalno zapitkuje, pa ako imate mlađeg brata ili sestru da nešto traži? Ja ne znam. Mesec u četvrtoj publika u kući. E, mesec u petoj, kao ovom dečku, gde je publika? Na zabavi. Na zabavi. Pa, ali ovo može da bude neki kao showman, jel da? Gde je to? U mesec u petoj. Pa to imam ja. Pa i ja to imam. Pozdravim. Ali na grani se četvrti u petoj. Ja, vezim. Petički u petoj. Da li to znači da vas deca pomno prate kao publika? Pa da. Da li je ovo dobro za neke animatore, rekreatore? Pa da, zavisi je znak, zašto da ne. Evo, to je prijatelj. Da li su vam momci publika? Da. Pa kad krenu da zevaju u vas ovako kad nešto pričate i da aplaudiraju, šta ćete onda? Jeli te iće mesec? Zeva kao tele u šarenom vratu. Jel smije nešto kaže? Pa ne. Mesec u šestoj gde je publika? Pa na radnom mestu. U sedmoj smo rekli. Mesec u osmoj, kakva je to publika? Mrtva. Tuđa. Tiha, najtiša. Tuđa. Spavača soba vam je 12. polje. Bračna soba i bračni krevet su vam 7. polje. Ne, ovo je mrtva. Znači, spavača soba je od riba, bračna je od vage. Mesec u devetoj je inače odličan za bilo koju korespondenciju s inostranstvom, sa strancima, odlično za rad, transport, turizam, znači sve to gde vama interakcija sa strancima. A deset, ja imam to. U devetoj, to je odlično. Mesec u desetoj kući, vaša pozicija obuhvata neku publiku. Kako videli biste od prirode znak? Mesec u jedanestoj, gde je publika? Prijatelji. Između ostalog i grupa neka. Da. Tu sad imaju ovi motivacioni govornici, ove zajebancije po internetu i to. Vidite, mesto 11. je, a on se... Naprimjer, mesto 11. je Dević, jer znate o čemu on priča? Nema pojma. Ali ga je usitnio tako da to zvuči tačno. Mesto 9. Navela sam glup primjer, u 11. A šta je za 8? Gde publika? Nije, nije uspavaći sa što je pogrešna beleška. Ma nije, tuđa publika je mrtva publika. Od tuđih... Pa ne daj Bože, nekad može da vam i natovari ove... Poreske obveznike na vrata. Mesec u 12. i nema neku publiku, našalila sam se malo pre, to joj daje neku vrstu izolacije, odnosno rad u zatvorenim institucijama kao što su zatvor, bolnica, ludnica ili slično. Nema tamo te konkretne publike, nego je to neka vrsta izolacije. Aleksandra, jel tebi mesec u 12. Da. Čik da ti stavimo gledalo iznad glave da se probudiš i da prvo vidiš sebe u sred noći. Ko, ja? Da. Frka. Ni u prozor. Ni u prozor. Noći ne šetam i sve u prozor. Ljudi, znate vi šta vi sve naučite na karmičkoj? Da. Možete za sekundu čoveka da... da ga bukvalno istresete. Ali nije to nama posao. Niti je nama posao na astrologiji da mi nešto sprečimo. To je nemoguće. Što znači da se plašim čega? Nama je posao ovde na astrologiji da mi se saživimo sa stvarima, da naučimo i da ih prihvatimo. To je prvi i osnovni zadatak astrologa. A druga je ta, to je jodamina, izraz, ta kletva, da gatar i zvezdama vide unapred stvari, da budu svesni njih i da ne mogu da ih spreče. To vam je tako, da vi budete svesni svega i dobrih i loših stvari, da trenutak kada dođe za to, koliko god vi mislite da ste spremni, niste spremni. A znate unapred. Tačno, šta to znači što nisam... To ko je šta znači? Ovo sad? Kako mesec u dvanu? Ništa, ja sam te samo pitala da li se plašiš. Ti si odgovorila da, a ja sam navela da se to uči na karmičkoj. Aha. Zlatko Zlatković, svi znate ko je bio. Da. Naš poznat astrolog. Zlatko Zlatković je preminio u saobraćajnoj nesreći. Jel vi mislite da on to nije znao? Pa znao. Pa znao je. Emilija Vojanović je verovatno znao što će se desiti. Tako je, isto kao što ja znam da ću preminuti u saobraćajnoj nesreći. I šta sad? Pa nema ovo Bože, ne Bože. Pa, to ti je sudbina. Vi ljudi niste ovde za džabe, vi ste ovde da naučite da mislite. Zato vam ja govorim iz časa u čas. Ajde polako. Aj polako. Ajde dođemo do jednog nivoa svesti. Pa ćemo lako mi da vidimo koji je broj brakova ovaj gleda na ovog, ovaj na ovo dva braka. Nećete se baviti time, neće se to interesovati u tri života. Mene smrt uopšte ne fascinira tako što je. Pa fizička smrt mislim, u ovom generalno, obliku života, da. Mislim, nemam neki strah prema tamo. Ne, ozbiljno, ne, stvarno nemam nikakve strah prema tamo. Ajde se vratimo na drugu temu. Mesec je sve ono šta mi pijemo, šta volimo da pijemo. Ovaj voli da pije svi svašta, će ljubo doli. Ovo je sve naopako nešto. Mi dođemo kod njega ujutru, recimo. Kaže, e, šta piješ to? Pa, ujutru pijem rakijicu, vodku jednu, zveknem. Boli me ovo. U sred noći on pije vodu, sve kontra. Mesec u blizancima, šta pije? Aleksandra, voliš koktele? Ne, vodu. I voću. Ali mešaš neče? Da, pa normalno da mešaš jok, najbolje da piješ čistu vodku, mesec u blizancima. Mesec u biku, šta pije? Slatko. To znam. Da. Ko pije sve živo, znam. Mesec u raku. Domaći su pići, domaće raki, domaće vino. Mesec u vage, šta pije? Šta je što lijepo izgleda. Skupo. Nešto fancy. Odemo, na primjer, na piće, tiće, ja i Aleksandra. Aleksandra kaže, ja ću u vodku s boronicom, pišem da ćete mi, pa dobro, da ćete mi, ne znam, mojito, ti će kaže, ne, nećete dati isto što i oni piju. Mesec u vodku. E, pa kad vidite, pogledajte kod frajera gde mu je mesec, da vidite šta on voli. Partnerski, astrologi. E, pa isto i ja ću to. Avijaka? Šta hoće mesec u jarcu da popije? Ništa. Može šta je dobio? Vodu. Bravo! Vodu! Ono su je cenomi, škrtice, pa jedno šta je nego volije. Pa izađe da se mesecom u jarcu, on put da vidim šta, kao da vidimo šta ima se pije, on gleda i ostao 50, 50. Ono mogu da gleda. I kao sve mu je skupo, znaš. Mi smo rekli da je Venera u Strelcu dva braka od kojih je drugi treći. Pisali smo to, na nekom glasu, ne sećam se više na kog. A već smo ga ovde potrebali da će imati dva braka. Pa imamo i Veneru u Strelcu. Znači, već smo skupili neke poene. Imamo i mesec u petoj kući u Vodoli. Pa koga mi vidimo da je on javnosti poznat po nekim svojim vezama, aferama i slično tome. Jel da? Mars je predator, rekli smo i kakav je predator, da on uzme i pita, recimo, jele, pojeli, on prođu kod ove, jedan prođu kod one, tako dalje. Ajde upodajmo koliko je trajao prvi brak, pošto smo ga već popljuvali da se oženio, razveo, sve smo mu uradili, ništa nismo rekli. Prvi brak, ajmo, ko će? Sada njim možda 24 meseca. 3 godine. 4 godine. Više od 10. 3, 6, 10, 3. Ajmo astrološki da vidimo. Lako je da kažemo 2, 3, 4, 5, 6. Ajde, ko će da priča? Ja pričam sad vremena. Vladar 7. Jupiter gleda na Uran 4 godine. Dobro, ajmo dalje. A ne, a drugi vladar je ne. Saturn? 3 godine. Ajmo rado nastavi. Drugi vladar je, drugi vladar je Neptun. Gleda na Saturn koji je prestaje tradicionalno 2. Koliko? A može biti 4 plus 2, će opet 4. Ali retro je Jupiter. Tako da ne bi onda bilo 8 ili 4, nego bi bilo od tog Saturna 3. B. Saberi 2. 2 plus 6. 4 i 6. Čekaj, kako se da... Pa evo ponovit ćemo opet, ajde Maru ti ponovit. Znači ovako, ja, da. Vladar Jupiter, gleda, gleda na Urana, 4, je li tako? Neptun, drugi vladar, gleda na Saturna, 2, to je 6. Je li tako? A da nije retro, kako bi bilo? E, onda bi moglo da da, taj Neptun što gleda na Saturna, mogo bi da da recimo i 8. Znači 2 puta 4. Da, na primar. Moglo bi da. A šta je retro? Nisam ušte videla šta je. Retro. Jupiter je Uran. Jupiter, da, to sam videla, da. Jupiter, znači mi to znamo da neće biti mnogo preko 10, jel tako? Je li, ljude? Pa nije za nje, ne. Pa i nije ni 10. Vladara bi. Pa nije 10. Pa to. Evo recimo da Jupiter nije retro, obrišem ja ovo retro. O, možda bude i jedan brak, mi onda imamo drugu priču. Pa da. Ajmo dalje. Da. Sljedeće moje pitanje. U kojoj godini se ovaj čovjek oženio? Okvirno. Znači, ne morate sada da... 28. Objasniti ću zbog čega. Jupiter, vlada... Jupiter bi bio 24, 36. 24, ali Saturn je 28. Dobro, na dobrom putu tića, ali što sad Saturn? Saturn. Pa zato što Neptun gleda na njega. Dobro, ima sve to smisla što, što tiđe. Da, možda se beremo godine, po podelimo sa dva. Možda da dovedemo kao novu astrološku disciplinu, molim bi se, što da ne. Ovo, pa što da ne, mislim, pa što ne što uvek dodajem. Deli sa dva, on se spremio sa 14, pa ženije se deli sa dva. Da, ali... 4, 2, 3. Ali su i 30 Neptunove. Neptunove su sve 30. Znači, čekajte, da li je Saturnova godina samo 28? Ili je 28, 29 i 30? Još sam zaboravila. Sve, sve. Nema zaboravljanja godina, to su osnove. Pa mi to ne piše. Kako mislite ne da piše. Se bavimo tranzitima? Ne, ne, ne piše. Saturn... Ne piše na onoj slici. A ne piše na slici, ali... Ne, Saturn, 30-a, 43-a. Napravili smo to. 30, 43, da, ne pišu sve. Kako ne pišu? Nije, nije. Pišu sve u spomenu povratak Saturna. 30. 28 godina, koliko imaš godina ti? 27 za mesec dana. Koliko? 27 za mesec dana. Dobro. Jer vi znate što je Saturnov povratak? No. Saturnov povratak se događa u vašoj 28. godini. Kada? Tranzitni Saturn, a mnogo volite tranzite, stane na natalni Saturn. Sandričak, sada je Saturn u jarcu. No. Čim Saturn zakorači u znak Vodolije, ti imaš Saturnov povratak. Znači, možda se uđe sledeće godine. Sandričak. Mars, odnosno Saturn, ulazi u znak Vodolije. 2020. godine u martu mesecu. I kad izlazi iz Vodolije, samo je to znači. Pa pusti to sad. Mnogo volite da kažete da ovo nećete da naučite. Ne, godine, a što je jednom znaku. Što je to ima? Dve i po tri, tako. Dve godine. Saturn, 28, 29 i 30. Znači, tako, molim vas, to zapamte. Smo sad dali znači, smo ono što objašnjenje. Ja, jeste, jeste, sad kapiramo. Po dve i po tri godine ostaje. Da. Evo, ovo vraćam. A koji je retro? Ponovo na tablu. U kojoj godini se ovaj čovjek ženio? Evo, ja sam ovaj čovjek. Kažem, kad ću se udam? Jupiter 24, 24 Jupiter, plus 4, 28, a onda ove godine, oko 30, samo 28, Neptun su vlada godinama sa 3, a Saturn su od 28 do 28, 30, sad je reč. Bilo bi 28, ako Neptun dali na Saturn, ako 28 do 30, Jupiter plus Uran to je 28. 28, to je, ali samo Jupiter plus Uran je 28. Ali opet ovo druga potreba. Iće samo gledati kada će da napravim grimasno, ali ja ne reagujem uopće. Znači, pa ali ja vidim što vi radim. Ali Neptun, kao drugi vladar, on bar 30. No, on samo potvrađuje. Pa dobro, ja pogledam. Pa nije opet 28. Na koji je 28 do 30. Pa dobro, ja što... Ma 23. 32. 32. Nije, 30 je zato što je Neptun na 3, a Saturn godina je 30, a znači 30. A pošto je Jupiter retro, to bi dalo nešto kasnije nego što bi dao. Sad ti veziš na ono retro, pa kasnije, ali? Pa ono, obično malo kasni, malo se vrti. Šta razmenjujemo više? To je planeta koja se vrti. Znači 24 plus 4. Mi smo otpili. Kako da bi? Kako bi ima isti aspekt ko Rado? Ali Rada je devojčica. Isto su godine i... I Radi je vladar podznaka u drugom znaku, nije u njegovom. I nisu ista generacija. I nema isti mesec. A uđi mesec? Ima isti mesec. Ima isti mesec. Je, odlični ste. Zezam vas ja malo. 28 na 29. godinu brak. Super. Zato, bravo. Zato, bravo. Sada je dva. Samo Jupiter 20. I jeste to objašnjenje. Zašto nije 30-a, ja ću vam objasniti. To nam zanima. Zašto nije 30-a? Pa rekli smo na početku da je vladar otišao u prolećni vazduh. U jesenji vazduh. Kako reaguju vazdušni znaci? Brzo. Brzo. Da. Zato odmah prvi reaguje. Ne, vatra prva reaguje. Prvo reaguje vatra, pa vazduh, pa zemlja, pa voda. Da je ovo otišlo, recimo, da je Jupiter, recimo, u raku, on se ne bi ženio pre 45. Nema šans. On je poznak devica, ali vi mislite da je on mislio kad je ulazio u brak ili nije? Mislio. Normalno da je mislio. Kaže Aleksandra. Znači da kad si se odnao? Pa talite sad vaše natalne karte, radimo primjer. Natalne karte su vama za života, pa tumačite ih kod kuće. Još 100 godina da ih tumačite. Ili postavi na Facebooku, pa pitaj koleginica da objasne. Postavi na Facebooku je već večeras, da izračunamo kad si se udala, nemoj da kažeš. E, super, ja ću da napišem ispod zadatak, samo da prepoznam kartu. Imamo, nas par stavilo na Facebooku. Da, nismo svi. Nismo svi, da. Zavi svoje ime, zovi se Mickey Mouse, da znamo da se ti ubacimo u te grupu i kraj. Ja ću da ti od Mickey Mouse dodaš samo 17 ljudi. Ja Facebook nisam imala prema tologije. Moram da napravim mail i sve ostalo. Pa imaš mail, ja sam ti slala na mail nešto. Pa jes, ali nešto se vezim za taj mail. Uzmi neki glup mail. Drugi neki mail. Napraviš tamo. Možda imaš jedan mail. Da, bukvalno Mickey Mouse. Nemoj nikog više dodaješ. Treba će ti, veruj mi. Ja sam ga otvorila zbog astrologije. Ti budi Mickey Mouse 2. Ma samo nas ovde, kasta, zatvorena, sociološka grupa i doviđenja. Idemo dalje, ljudi, batalite vaše natalne karte. Čime se ovaj čovjek bavi? Bez nagađanja i naklapanja, samo astrološki pričom. Ajde da vidimo okvirno šta on to radi, ne mora da znači egzaktno šta radi. Okvirno. Dolazim da uzmem vanilicu, ne dolazim da sam završim. Ja. Ljudi, je li vama ovo dosadno? Ne. Sigurno? Nešto novo. Se bavi nekim tračanima, spletkama. Zašto? Zato što vladar otišao u Škorpiju i u dekadu raka, rak je intima i to da, intima. Bravo sam priča, fenomenalna asocijacija. A priča, treća kuća, komunikacija. Bravo. Nema radno vrijeme, tu smo rekli šest kuća u Doli. Slobodno malo glasnije da bi se čulo, znači šesta kuća. U Doli, nema radno vrijeme. Saturn isto opet u Škorpiju, što ti pređe. Napišite samo ovo kratko pravilo, pošto stalno vodimo polemiku oko toga. Vrh druge kuće. Odnosno znak na vrhu druge kuće je ambijent u kome vi zarađujete pare. Vladar druge kuće i polje u koje je otišao je u kom polju mi realizujemo tu drugu kuću. Ajde, Tića. Objasni astrološki sad ovo. To što sam ja sada ispričala. Objasni na primjeru ovog čovjeka. Vrh druge. Vrh druge vaga. Vaga. Kako je to zanimanje, Tića? Pa nešto kako partnera neće. Može da bude, da. Ali u osnovi, kako je to zanimanje? Politika. Za politiku ribe. Politika je jednako ribe. Mora biti lijepo. Bravo, mora da bude lijepo. I mnogo gori horoskop treba za političara. Evo, na primjer, dvora da pomene, ne mogu ti držati. Riba, rak, mjesec u Vodoli. Odličan primjer. Najbolji. Doći ćemo i do tobe, da vidite kako će to biti predavanje. Ali mora da sama da možeš neke stvari, da mogu konkretno da... Znači da pukne. Vrlo sam subjektivna. Zagradi, reći ćemo posle časa. Eto. Dobar čas, dobroši Tiću, krenula si. Krenula su Tiće i Sandričak zajedno. Vrh druge kuće u znaku vage. To je neko lepo zanimanje, jel tako? Pa mi u startu onda možemo da izbacimo Sandričak to da on nije spletkar, a on se bavi nekim lepim stvarima. E, a gde? Vladar druge u? Tri. Dobro, pisanje. Govor. Govor, pisanje. Komunikacija, Tako da, 29, intuicija. Intuicija. Mm-hmm. Samo da sažvaćem vanilicu, pa ću da nastavim da pričam. Ali ajmo još malo. Šta sve imamo u toj trećoj kući? Veneru. Vladara ascendenta. Jasno nam je da je javna ličnost, da nije, ne bismo pričali o njemu, mada imat ćemo i primjer ne javnih ličnosti. Ima da drugim od pet. Glas jednako Merkur. Kakav glas ima ovaj čovjek sa Merkurom u Škorpiju? On pozove Mariju na telefon. Kako se on javlja? Halo. Marija, jeste to vi? Kakav je to glas? Kao da te zove Eros onoga svijeta. Ljudi, samo asocijacije. Merkur u Škorpiji. Odakle te zove on? Iz podroma. E, pazi ovo. Gledaš gdje je frajer, ima Merkur. Obično kad pričate telefonom, on se tu negde mota. U tom ambijentu. U toj kući. Ove možete zoviti klonje. Sa vece šolje. Iz nekog podruma. I ne bi dalje da nabrijem, ali ima tu nekih još baš stvari. Merkur u ovom zovete na telefon. Kako priča taj Merkur? Pa i zaboravi šta je rekao, spusti slušati. Merkur u piku kako priča? Linju. Bravo, on je baš u nas, on tako priča, kao da pevuši, pa se onako ori u tom glasiću. Merkur u blizancima. E, ja znaš ovo, ono, samo ti kažem da. I doviđenja prije. Šta radi Merkur u raku? Kuline bada. E, ne, taj ne priča, taj ćuti. Merkur, ti vidiš, frajer ima Merkur u raku i ti se nerviraš, Bože, zašto ne progovaraš, šta sam sad uradila, Bože, šta sam sad rekla, on ću. On kaže jednu rečenicu, naprimjer, Marija, lepa ti je košulja i ti onda kažeš i onda on ukopa se. Ne, on se plaši reakcije. Nema, ljudi, voda, čudologija. Evo je Marija u raku. Da, ona ima. A kod Marije tu ima i Mars, pa ona to... Mars to rastresimo. Merkur u lavu šta radi? Molim se, plačeš. Hvali se. Pula se. To vam je odlično za imitatore, to zapamtite. Ono ponaša glasove. Imitira drugi. Pogotovo poznam prišnosti, obožar imitira. Merkur u lavu. Aha. I voli da se poziva na autoritet. Ima ovdje neku Merkur u lavu. Šteta. To bi jedno bilo, kako kaže moja učiteljica, to je tako. Kako kaže Vučić, to je tako. Merkur u lavu. Voli da se šlita, pa to nije, nego nema svoj stav. Pa se poziva na neki autoritet. Kako kaže moj šef, to je tako. Ja to kad vidim da neki kolega ima Merkur u lavu, poludim. To vam je dežurna dupe u vlakača, zato što nema svoj stari sve kako ovaj kaže, kako onaj kaže. U stvari Merkur je bespolan. Tako je. Gde se zalepi, on... Jeste, on primi sve to, ali svaka planeta, čite, to je odlično pitanje, svaka planeta se oblikuje po znaku, znak je prioritet. Zato mi ovoliko pričamo o simbolici. Nije razumela da Merkur tiš kancerom ukazuje odakle nas zove. Da, to sam ja počela da, da pričam. Da, može i to da kaže. Može. Kad razmišlja, imam ti to govori. Ja bih hit. Kao dete. Samo da vidim dok smo stali. Kod Merkur u lavu. Da. Da ja pobrijam dalje ili ćete... Da, da. Mi smo Merkur u Škorpi dubog glas. Kakav on ima glas? Tako? A takav, da. Ja sam o njemu počela da pričam. Seksi, bravo bre. Škorpija. Kao hotline. Ja sam treba kažem da izvinite jebački, ali bilo to je to. To je to. A ja čekam da ne mi se žalje po nalazku. Da se ne čeka da se neko opusti. Da. Ali sad kad ste već pomenuli... Ali sad kad ste pomenuli, još ste mi bilo strašno. Ja sam ovo rekla. E, ali biste vi mogli tako da zvezate ovog čoveka? Pa što da ne može? On te pozove, a Merkur u Škorpiju. Halo, kako si ti, ćo, šta radiš, jesi mi dobro? I ti onda kažeš, šta je frajeru? Jel bi se on postidio s ovim Merkurom u Škorpiju? Ne. Kako sam vas zeznala, sendem devica, najstidljiviji poznak, šta rada radi ceo čas kad ja dođem do nje da je nešto pitam? Kao između ostalo i sad, skuplja se, crveni, pa vi mislite da ovi mali nisu to ne radi. Ljudi, na 80% naše natalne karte poznak. Vi možete svaku osobu na ovom planetu da zeznete. Naravno da ga mi ne bismo zeznali da imamo poznak Škorpija ovo, jer to ne bi bilo dobro nikako. Jer bismo bili ubiveni. Jel' tako radi? Evo vam. Kako se ponaša naša rada kada pričamo o ljubavi i drugim demonima, tako se ponaša i ovaj opasni momak sa Merkurom u Škorpiju. Isto ga rada. Ti mu kažeš, ja šta si lepa, on se zaposli. Što, ko je razlika? Šta, on je reaguje zato što je mačo tip? O, pobjel je. Možda je pokazuje. Ma, pusti ti da on pokazuje da on će da se zacrveni kao bulka, da ti vidiš čoveka, 2 metra, 2 sa 2, poznak devica koji uđe ovako i ti kažeš, ja šta ste lijepi, baš ima lijepo delo, a on će sad da se zacrveni za Japoni. Da li ovaj čovjek ima deca? Ima jednu sigurno. U redu. Zašto smo došli do tog zaključka? Ima dvoje. Ima dvoje sigurno. Ima više. Ima više. Zato što je mjesec je u petom polju. A, gleda na Merkur. Bravo Tićo. Dvoje djece i tačka. Kako znamo da ima? Pa ima, zato što je jarac na vrhu pete i mjesec je u petoj. Znači može da je čak i devojčicu da ima. Hoćemo da podredimo polove deci ili ne, zašto ste? Pa kasnije će to učiniti. Bravo, Aleksandra. S obzirom da niste bila prošli čas tu, fino ti ide to. Ovo je pretpošljeno. Ovo je pretpošljeno. Šta kaže ovo pretpošljeno? Snežo, šta vi mislite, da li je prvo dete, dječak ili devojčica? Znači, gledamo petu, Da li je veliki ili mali razmak između ove dece? Da, točno. Pa mali? Izuzetno mali. Razmak između dece je 2 godine. Šta mislite, da li je ovaj čovjek dobio decu? Rekli smo da se oženio sa koliko, 28-29, nije važno. Da li je dobio kao mladić ili malo kasnije? Kasnije. Bravo, malo kasnije. Zašto? Gde je jarac? To mora da se čeka. Plus Saturn je otišao u vodeni znak što će dodatno odložiti. Jel' tako? Moje sledeće pitanje za ovu radnu vežbu. Pišite mi njegovu drugu ženu. Ajmo. Devojka koja je... Iš Federacije. Stranka. Strelca može biti visoka. Dobro. Ajmo malo. Isto poznata. Pa pojma nemam, mislim da mu nije poznata, možda i jeste tamo u tom selu njegovom, ali ne znam da li je ovako poznata. A poslije ću da vam kažem s kim se ovaj švalerica, pošto taj podatak znam. Ali nije to sad bitno, nego da vidimo druga žena kako mi izgleda. Ko će dopiše, ja sad čutim. Visoka. To smo rekli, da. Redom ti će počneš znak, vika. Dekadi, device. Obline. Venera u stelcu. Znači da je, možda čak i stanke. Gledam, njena sve tako. Njena sve pada dekadu device. Tako je. Sva smo rekli device, sva mi je cepelica. Visoke, visoka. Nije visoko, nego normalno. E pa sad vidite, da li je normalne visine visoka ili nista? Da, da, da. Jeste, išto, ako otišao vlada u stranu. Znači, visoka, Znači, vi smatrate da ova devika visoka? A ako je vlada u biku, koji nisu nešto pretredno visoke, ali su bujeni u grudi. Nije devita je u biku. Pa obično. I tu je njena, nije tu šarka. Pa nije životinska. Ali je vlada devika. Nije životinska. Nije životinska. Yes. Ali dekada device? Dekada device, ko to šapuće tamo? Dede. Glasnije pričajte, big dekada device. Big dekada device, znači visoka. To je normalna visina, ali ako je Venera otišla u strijelca, znači da je visoka. Sportski. Sportski građan, da, sportski tip. Može je sportski. Ali tako, prva dekada... I još ima Jupitera. To meni je životinski. Venera je dekada i Jupitera. Ljudski. Zato što je strelac kentaur u mitologiji. Kentaur je pola čovek, pola konj. I onda je on, znači do ovde, do 15. stepena čovek, od 15. stepena pola dole je konj. Je li ovde neko poznat strelac? Ja. U kojoj dekadi? U drugoj, na 18, a u životinskom. Aha. I zato sam skraćena. Je li ovo đavolji strelac ovde? Jeste. Bravo. Ovo je u prvoj dekadi. Ona jeste đavolji advokat. Ovo je njegov druga žena u prvoj dekadi. Da, pa ja čekam da ispričate ovaj nešto za ovu drugu ženu. Pa visok. Pa visok. Izgleda kao stranac. Može i jeste. Kako kažete, izgleda kao stranac, da. Da li je stranac ili ne? Pa ja mislim da jeste Jupiter. Ona je odavno dakle je za njegov roditelj, odnosno majka. Pa jeste Franki. Bravo, Franki. To je tamo. I kada je Jupiter? Tako? Venera. Da, jeste Jupiter. Ima crnu kosu. Tako je. Ako je na osnovu čega si to? Evo sad ću da objasni tiče. Pa zato što je kada je strelac. Da kada devite, ti će dobro si počela, nego si se zvunio. Može da bude i punija. Dobro, devica, znači devica je zemljeni znak, to je tamno. Tamna kosa. Može bude punije zbog Jupitera, Venere u dekadi Jupitera. Tako je, a šta punije? Odlično, Jelena, bravo. Bokovi, da. Pa Jupiter je sam po sebi samo okružen. Ne mora da znači da je ona okrugla, ali... Ne, ali strelac vlada kukovima, tako da u tom delu tela je... Tako je. To su širi bokovi. Kakva je ovo žena? Znači, ovo je žena koja je stranac, žena koja nije puno visoka, ovo je usitnjena verzija bika, usitnjena zbog ove device u drugoj dekadi. Stranac je od Venere u strelcu. Znači, mi smo pričali jednom prilikom da je bik krupniji u gornjem delu tela. A ovde zbog Venere u strelcu bi bili širi bokovi. Tamna kosa, tamne oči. Tamna 24 strelca. Može, bravo. Na 20. To vam je fazon one... Selme Hayek, na primjer. Da. To neka vam bude, recimo, asocijacija, ali nije Selma Hayek, rekla bih. Samo, meni daje neku, mislim, da je malo svetliji. Ili ima svetliji tim? Svetliji tim, to je tačno. Možda ima puno usta zbog bika. Puno usta ima, bravo. Krupni je zub. Da. Krupniju gornju vilicu, da. To je tog Jupitera, taj konjski izgled. Znate da je Jupiter konj, kao životinja. I da se vezuje za 12. polje. Pa i strelac i kentaur. Da, da, tako je. Znači, mi sad ovde samo istražujemo, ali pogledajte vi koliko smo mi stvari rekli o ovom našem klijentu koji je došao da popričamo, ali da? Koliko bi trajao drugi brak? Pa do kraja zbog sunca, zbog sunca. Da. Bravo. Pa zato što Venera gleda na sunce. Gleda na sunce. Kao moj. Nema razloga. Jel ovaj čovjek švaleraš? Pa jeste, Boga mi. Uspešan. Uspešan švaleraš. Čim što je trebalo brak? Venera u tri. 500 godina. Ali ono mu je vjerojatno bilo pre toga švaler. Ona kao ona nije, ali koliko je prošlo perioda između dva braka? Koliki razmak? Je bilo mnogo dugo ili... Dugo. Zašto dugo? Zašto dugo, zašto sporo? Dugo zbog jaca. Na Saturna drugi vodnik. Pa čekajte ljudi, ne, brzo. Osma kuća, brzo, brzo, brzo. Šta mi imamo na vrhu osme? Osma kuća, založite ljubav između dva braka. Ako je ovo ovan, kojim brojem korespondira znak ovna? Jedan, on je prvi pionir, ovan, najbrži znak. Pazite sad ovu situaciju. Ajde da kažemo 29. godina, godina braka. Pa smo mu rekli, šta smo mu predvideli? Prvi brak, 6 godina, ali tako? Pa je 29 plus 6, 35. Jel' tako? Venera 43. Dokle dođe smo? Do 35. Pa dodamo ovu jednu od ovna, jel smo tako rekli? Da. A? Da. I dođemo do 37. godine. 37. godina, kojoj kući odgovara? Astrološkoj. Vrtite tamo. Sunca, kuća, nismo pričali o godinama za kuću. Trebalo bi ono prvo, ja? Da, nismo. Tako gledamo. Ne biku, nego koje kući. Nismo pričali o godinama za kuće. Ovo sam vam rekla prvih sedam i poslednjih sedam. Samo to, vezano za godine, ništa više. Da, četvrta, prvi sedam. E, dobro. Zapišite pravilo. Deseta kuća. Je od vaše 37. do 42. godine i smatra se vrhuncem vašeg života. Ja sam to prošla. Ja sam sad. Kaži, kaži, slobodno pitanje. Da se pričemo 42. godine. Zato se Sneže, Ana i ja sam najstarija. Znači, ovo je vrhunac vašeg života, je li vam jasno? To vaša 37. godina je godina pune snage. Vrh neba. Vrh neba. Vrh vašeg života. Ovo smo rekli da je tačka kada mi gledamo u nebu, trenutku kada smo se rodili, je li da? I naša fizička materializacija stvari. Mi smo došli do njegove 37. godine i shvatili da se na taj način već dešava nešto sa njegovom pozicijom, jel' tako? Da. Znači, on je bio zauzet čovek, bio u braku 6 godina, jel' tako, razveo se, zbog ovih silnih duplih znakova, i dekade Vodolija, i to znate, i mesec u Vodoliji daje razvod, i to znate, odnosno slobodnu ženu. Kad smo došli do 37. zakucali smo je u vrh njegove natalne karte. Došli do znaka blizanaca. I gde je vladar? Treći. I gledam na mene. Venera je ko? Njegova druga žena. Njegova druga žena. Da je on sad došao i mene pitao, izvini molim te Marina, kakva je to pozicija koja se tiče mog statusa? Da ću ja da postanem predsednik parlamenta u mojoj firmi u saobraćaju ili ću da se oženim, šta ja njemu odgovorim? Predsednik parlamenta. Kako ako vladar njegove pozicije u ovom slučaju gleda na njegov drugi brak za koji smo mi već izračunali da je vreme za to? Bez ikakvih tranzita. Kako? Evo sad se mene ispričalo pre 5 minuta. A ponovit će Marija. Evo ako vladar njegove device kuće je bik, to je ovaj... Vladar je Venera. 37 godina, to je blizanci, taj... Ne mogu samo... Ljudi poznat, djevica, ne mogu tamo da se... Merkur koji gleda na Veneru. Malo pozicija da uđe. Ajmo dalje, nismo pričali ništa o njegovom zanimanju. Pričala o tome kad se oženio prvi put, koliko je bio u braku i tu stigli do 37. Do 37. E, onda smo došli do 10. Slušajte sa vam šta priča. Ništa ne znači. Šta kaže? Pričali smo o drugoj kući, ja opet pitam čime se čovek bavi. O znaku vage i o Veneri. Ja sam pre toga dala ono asocijaciju da se bavi nekim pričama drugih ljudi, intimnim pričama. A pošto nisu skandali, ne znam, možda je... Tipa ono asocijacija mi je kao da ono sve za ljubav, tako nečemu da priča. Nešto tako lepo. Znači ulazi u ljudsku intimu, ali nešto... Pa nešto on tu da, nešto on tu pokušava. Priča ili piše, pa ne znam kako to da bi... Merkur je svakako. Kako smo došli do toga, to je tačno. Vladar 6. Vladar 6 u 11. Njemu treba tim ljudi. 6 u 11 jednako tim ljudi. U raku masa. U raku masa, bravo koleginice. Ajmo dalje, pucaj. Stranci, kada je Jupiter? Svude u svetu. Svude u svetu. Znači mi svi znamo ko je ovaj čovjek. Na 22 stepena, znači... Sad ćemo da propustimo isto stepen, ajmo dalje da vidimo. A vladar je 11.5, hobi. Hobi, tako je, dispozitor. Ovaj čovek ima neki hobi, koji uključuje grupu ljudi, malo umetnosti od ove vage, pa i Neptun u drugoj, šta njemu treba da bi on radio? Maska. Pa i maska. Pa i Mars u drugoj. Da to bude dobro plaćeno da može da se potraši. Pa on ima vladara ascendenta i vladara desete istu planetu. Pa je to Merkur, koji je metamorf. Pa je nama jasno da se ovaj čovjek prerušava, treba mu grupa ljudi, treba mu masa s ovim mesecom u Godoli u petoj, da je sve to vezano za hobi, talent. Neobično. Da je to na neki način i nešto neobično. Pa šta je onda on? Je li on pevač, glumac, režiser, novinar ili spiker? Šta je on od svega toga? Ko je režiser? On je glumac. Glumac. Šta će mu grupa? Kako? Šta će mu grupa? Kako on sam ima? Monodram. U akcijanim filmom. Mi ćemo. Ja nikada ne hrvim. Jako dobro radi to što radi grupa. On odlično radi to što radi, tačno je. Zbog 15. stepena NC. Tako je. Početak je kraj svega, a između ostalog i NC na 15. stepenu. Kakva kola vozi ovaj čovjek? Mene to dalje interesuje. Ja sam on. Kakva kola kupuje? Skorpija... Treća. Polako, ajmo Ančice. Treća kuća, počneš red. Treća kuća, masu znači brzo... Boja? Nikomu ne volite. Ajmo, boja. Aha. Crna, bravo. Zatamljena stakla. Bravo, bre, zatamljena stakla. Pa i Neptun. Ali manja. Pa... Ona, ali počneš. Moćna, da. Šta on to ima, a mi nemamo ta kola neka? A, pa evo. A Mars otišao u vagu, pa kakav je motor tim golima? Spora glad, spolja gladac, iznutra je jadac. Mars uvalje, pa nikakav. Kola šminkerska. Crna, zatavljena stakla, a unutra motor, zagradi Mars, nula. Pa onda ni on nije neki dobar vozač. Pa bahati se. Bahati. Bahati se 100%. Je li ima neko Plutona u trećoj? Ja. Još neko? Pluton u trećoj kući šta kaže, to kada bude. Ljudi koji imaju Plutona u trećoj kući, moraju da paze šta pričaju, zato što će to sigurno da se dovolje. Sandra, napišu ti na papir šta sve treba mi kaže. Samo afirmacije. Jel može biti, izvinite. Izvini, kaži ti prvo. Vlada treće kuće, izvini, kad je Mars koji odšao u vagu, treću dekadu, to je dekadu blizanaca. Može to značiti, bilo da auto bude onaj što može spustiti krov. Pa sve, bravo. Kabriolet. Kabriolet, ali obavezno zatavljena stakla. Pa to je nešto, znači pa nije tako kako izgleda. Da, nije tako kako izgleda. A to je vada kukom u lavu, mislim, tako. Za auto, se gleda i to. Da moraju svi da ga vidi. Da ga svi vide, da bude ekskluzivna nakon da bude ako motor nije dobar, znači da ga svi čuju. Evidentno. Primjer će ovo možda kogod. Potpuno ovo može biti vlad. Zovete boje neka. Pa mislim, crno sa nekim elementima. Crn. Da ima nešto da... Ima nešto što se ne vidi. Crn. Crn. Možda da to gleda. Možda u kolima bude ekskluzivno, zato što je plutan. Zlatan volan. Zlatan krv kao prijez. Jel ovaj čovjek ludak neki? Malo je blesak zbog ovog meseca. Malo, malo, da. Znate dakle da vidite naša stanje? 12. 12. Da. Znači, malo je ekstrem. Na koji čovjek ima Plutona u 12. Egzaltiranu, u lavu? Šta bi se njemu desilo da je uzme njega zaključamo ovdje u našu kancelariju ili ti WC? Pa poludeo bi je svoj. Poludeo. Plutona u 12. Ovo je bi poludeo. Zato što mislim da ima dosta neprijatelji. No, sve je tripo, to je dežurno paranoja, Plutona u 12. kući. Ono su što ih preteruju svemu zbog Plutona u 12. kući u mesecu. I u svim fazama u stvari preteruju. Tako je, u svemu preteruju, to je potpuni ekstrem. Zbog Plutona, tako. Da. Tako je. E, a rekli smo da tamo gde Pluton, da mi tu imamo kontrolu, je li tako? Pluton jednako kontrolu. Pluton danas neko zaključa. Da ga izoluje. Tako je. Mislim, 12. kuća je samo po sebi izolacija, zato sam rekla... Tako je. Pluton je ono gde mi imamo kameru i video nadzor. Gde je on čovjek u kameru? Studio. Uspavat će se. Bio bi malo glupi koji. Nima bio glumac. Nima bi bio glumac. Ali ljudi, zar to nije ne bi logično, ako rekao smo da ovaj čovjek neki glumac, pa je kameru iz spavaće iz sobi, ili da? A neki porno. Porno, taj je teba hijada kamer. Ne, nije, ali da ću vam primjer, doći ćemo i do te kategorije. Pa Bože, moraju ljudi nečega da žive. Pa i Silvester Stallone je počeo tako. Da, mnogi. Ali nije ovo Silvester, ali bit će njegov. Stavit ćemo ga na Facebook, pa ćete tamo da pišete malo njemu. Počeli smo o njemu i o kamerama. Evo da vas pitam ovu stvar. Ako je meni umetnut Pluton u 7. kući... Smrt. Smrca, ne kamer. To ja imam. U braku. U braču. U braču. A umetno to pa se ne vidi. Pa se ne vidi. Ušte. Ti se radiš, Možda vam zamislim. Ali razkrinka će ga. Će to znati samo starta. Jer to znači da će muž da postavi kameru mene da špionira u bračnom krevetu. Naravno da znači. Znači, on će tebi da pomaga. Ja mamicu mu njegovu, ne ja njemu. Njene on da gleda na kameru u bračnom krevetu. Kao da je to jedino mesto za očinje. Pa pazi, ako se bude bavio nekim poslom, kao što si rekla, neće biti kući, mora da ima kameru, vi što se dešava, kao da nije tu. Kako to, ako si ti... Idemo dalje. Ti si Pluton. Pusti sad. Pa pričamo o kameru. Ali ti si taj Pluton. Ako je Pluton u trećoj kući kao Sandri, obavezno kamera. U komšiluku. Da se pozgradi. U garaži. Da, obavezno. Znači, neko što se tiče kola, da bude tu kamera. U hodnicima. Ako je u prvoj, kamera je tik iznad ulaznih vrata. Znači da se vidi ko ulazi. Da se vidi ko ulazi. Ne, upravo. I tebi isto. Mi otimo njega zezamo, kažemo što si postavio kameru, spavaće sobom. Ali spavaće sobom može biti mesto gdje mi sami spavamo. Između ostalog, on verovatno tu snima nešto. Rekli smo da je lav, javno, scena i ostalo, tako? Jeste, meni je Pluton u šestu i stvarno gdje god sam radila uvijek imaju kamere. To obavezno, ti će nemoj ni da računaš da ćeš negdje raditi gdje nema kamere. Ako je u petoj, ajde, evo, odgovorite. U dečijoj sobi. U dečijoj sobi, bravo, Marija. Gde još može da bude ta kamera? Pa da, u mestima zabave. U igraonica. Kockarnica. Kod onoga se zabavljamo. Tako je, tako je. Pa da. A u deset? Obavezno na svim pozicijama. Ja sam vam rekla remedijal za novac? Ne. Ha? Remedijal znači ispraviti nešto, popraviti nešto. Kako? Ispraviti. A riječ? Remedijal. Remedijal. Slušajte sad. Kad uđete u vaš stan, kuću, bez obzira gdje živite, gornji levi ćošak od ulaznih vrata. I nemojte da prepričavate ovo ljudima, ove informacije stvarno... Vrede mnogo vrede i u Feng Shui-u se naplaćuju po 100, 200, 300 evra i tako dalje. Gornji levi ćošak. Gornji levi ćošak kod ulaznih vrata. Šta se dešava? Kad su čini 150 eura. Šta je bilo, Aleksandra? Pa da, pa da, pa da, ništa ne ti ne dočujem. Da, da čuješ. A krši si se nije sa još. To mora svakom posebno, ali reći ću vam koji je. Osim Andrija. Dalje. Margarita. Ne, osim mandarine, ako može... A, reći ću vam, ja rekao Margarita, ova iz Riki, odlepila se. Šta sam vam rekla sad? Što Aleksandra poručio polučionice? Levi ugao. Gornji levi ćošak. Gornji levi ćošak. Kupite, znači, jednu drvenu kutiju. Najobično imate i kod Kineza, ono, drvenu kuticu. I unutra stavite novac različitih valuta. Može i ovo, vidite. Ovako. Tako, kutice tu stavite, zapravo to je ova kutija ovdje, ali neću da je otvaram pošto je Jovanina. I tu stavite što više različitih valuta, metalnih novčića, kovanica i svega toga. Metalnija. Vidite će to da pokradu decu. Samo metalnih. Da, ja možem oni koji više ne važi. Ja imam gomilu. Imam i neku valutu koju pojma nema ni koje. Zato što tako nađem, sve to pokupim pa stavim tamo u levi ćošak. A kako ćošak nazovem? Kad uđem... Prvi, nemam ćošak. Znači, a sad zamisli, Ančija, gledaš ovamo. Znači, Ančija bi rekla da je levi ćošak ovde. Da. Uđeš od ulaznih vrata, levi ćošak. Da, da. Tamo gde šeši. Kad uđeš, kad ulaziš u kuću, nekad izlaziš. Dovaj, ne bude ulaz u učionicu. Aman, Aleksandra, uđeš u kuću i pogledaš levo u ćošak, tamo. Ne ovaj ovde, ovaj ne vidiš, moraš ovako se okreš da bi ga videla. Znači, tamo ćošak. Znači, onaj koji gledaš. Tako je. Tu umetneš jednu drvenu kuciju. Ja se ne razumem, izvini. Gde nam je ulaz, ovaj ili ovaj? Ovaj, pa to bi bilo ovde. To bi bilo ovde, da. To je ovde, Aleksandra. Da, evo kutija. Ovaj levi ćošak. Evo je kutija. Evo su kutije. Od prve prostorije u kojoj uđemo, tako? Pa šta je, koji hodnik? Pa meni je hodnik, nema ništa da razumem. Uđeš, prvo kad ulaziš, ulaziš u hodnik. Tako, uđem, kupatilo mi je i hodnik koji vode dnevnih boja. Onda ulaziš u sobu. Znači, u ćošak dnevne sobe. U levi ćošak. Ja imam kod vam rekao. Pa u sveće ćošak da stavim vašu. Aleksandra, arhitektu da pozovem kod tebe. Da odredimo koji je levi ćošak. Znači, ovo kad se sad uđe ovde, evo ova vrata ovde kada se uđe. Levi ćošak je tamo. Znači, gde gledamo na levi ćošak kad se uđe? Tu je. Tako je. Marija, idi kod svih kući da im govoriš to. Ja gledam na već. Tu imam. Doće Marija kod tebe. Marina, može stavi u ormar ako je ovako. Može u ormar. Izmjena u ormar i u ormar. Ako je predsoblj, okej, u predsoblj. Može i predsoblj. Pa nije baš svetlo. Čim može da se stavi? Ali ono što je na deo dnevne sobe koje baš svetlo. Onda mogu. To je prozor i vratom terasi. Nosim, slušim tako. On, nosim Čekić i šta je? Pisak, pisak, pisak, pisak. Slušajte me, ne, dozor je pomazan. Kod nas je teško zavrediti. Ovaj, dođe, rekao sam da će Marija kod svih kuća. Ovaj, kad pričamo o kući, kad pričamo o novčaniku, nemojte da furate crvene novčanike i da u njima držite pare. Crvena boja jede pare. To kad one prodavačice u butiku pričaju o crvenom. To oni slučajno nemojte, nemojte, nemojte sve naravno, oni se s time ne bave. Znači, oni nemaju veze ovaj, sa ovim stvarima. Kakav treba da bude? Novčanik treba da bude. U zemljanim bojama sa zlatnim kopčama. Ovako je nešto. Pokaži nam, ali da sigurno imaš šta ne znam. To nam sliči. Pokazat ću vam sad. Šarim. Treba da ga promenim. Ne, to je dobro. Ne, to je dobro. Čekaj, vidim, ne vidim. Sad kad svi izazimo novčanik. Sutra mi. Moje te. Moje crveni. Znači, crveni. Vidi. Moje tamno, bež sa zlatnom olom. Da, ima tako zlatno. Još jednu stvar da vam kažem. I naravno dve boje, to je simbolika blizanaca, meni su blizanci na vrhu druge kuće i Venera mi je zajedno sa Merkurom, pa su to ove boje. I unutra ima naravno zilion pregrada. Vrlo je važno ko vam kupuje novčanik, to da znate. A sami sebi? Sami sebi je negde preporučljivo. Ali sad recimo ide tebi rođendan i hoće da ti kupi novčanik nekog kome baš ne ide dobro, recimo u smislu zarade i svega toga. Energija novca se prenosi, ne bi trebalo da ti poklanja novčanik neko ko ovaj, nema neki optimalan izvor prihoda i primanja. Ja sam moje dodala i baš sam dobila prijateljice koja je mnogo uspešna i dobro, mnogo zarađuje. Ja sam ovaj moj novčanik dobila za prošli rođendan od naše drugarice Coke iz škole. Znači, ovo mi je njen poklon i to čuvam. Htela sam da ga promenim, ali nekako mi ide. Sada je nešto promenilo. Ovaj, da. Coka ima odličan posao i ona je prevredna osoba. Coka je devica, sa poznakom u raku i mesecom u vagi. I Merkur je u vagi, i Pluton je u vagi, sve živo. Jupiter u devici do sunca, i Venera je u vagi. Znači tako. I ovo je dobar primjer, isto da znate, ovo vam je Saturn. Vidite ovaj novčanik, siva boja. Ovo je Saturn, recimo. Saturn u drugoj. Saturn u drugoj čuva pare. Pogledajte vašu natalnu kartu, samo na sekundu. I Pluton u drugoj. Rak, to je to boje. To je puno pare. To je drugoj. To su velike pare. Znači se menjaju. Šta je bilo, Aleksandra, sad? On je jedini retrograd. On je jedini retrograd. Odlično, znači da ćeš imati ludilo paru 50. Ne, ne, ne. Ne. Ne, postavljam, na primjer, strašno korisne informacije. Znači, mogla bih neki etno? Rak. Etno. Rak, drugi. Kakav etno? Ne, ti je etno. Vidimo što je rak. Ne, može, ali plavi. No, ne, plavi. Plavi, još je rak. Kako vidiš? Ja moram da izolati. Ja sam već. Ja ću se izolati. Fake strat. Vi ne znate ko je Zezan Jovništa. E, ajde da vidimo ovo sad, da se vratimo još malo na ovog čoveka da nešto ispričamo. Ajde da vidimo kakve smo mi zemljamo. Tu nam treba malo više znanja, ali opet iz ascendent. I naravno njegova druga, šesta i deset. Oni će krivi, da. Pa da. Pogodoli zbog škorpice. Da. Ako gledamo ascendenta, onda je u devici. Znači da je on vrlo vrijedan čovjek u tome što radi. Pa i detaljista nešto. I detaljista, da, i smarač je, voli mnogo da priča, prepričava i tako dalje. Ali inače, pošto nemam interneta, pokušam sve vrijeme da nešto. Odštampala sam njegovu biografiju, pa ćemo posle zajedno da je pročitam. Ovaj. I tamo da proverim polove, deca, ne mogu da se svetim. Ne znam, sorry, da sam to pročitala. E, nego da vidimo ovo, samo astrološki, da vam nešto pokažem. Vi znate da vi možete da vidite nečiji prvi iznos na računu bankovnom? Nisam. Ne. Od prvog posla, baš prvi. Prvi iznos na računu. Da, tako si meni, da. Kako? Sam slučajno pogodila. Pogodila ti. Ono kad otvorimo račun u banci, pa šta nam prvo legne? To na to misliš? Ja. Meni plata stvarno prvo legne. To se u današnje vrijeme zove plata. A ne može da znači. Možda bude neka stipendija. Možda bude i stipendija. Zato što je... Okay. Da. Ajmo. Prvi druge kuće. Se ovom čoveku nalazi znak u vagi. Morate svi da gledate na tablu, zato što ovo ne mogu da ponovim 100 puta. Ovo ću reći samo jedno. To je Tiću Alo Alo, jesi gledala te to sere? Mi ovdje svi matori jesmo. Ona je mala. Reći ću ovo samo jedno. Tako je. Mišel, pokret odbora. Vladar je Venera. Pod broj 1, ovaj čovjek zarađuje u stranoj valuti. Venera u strelci. M Venera sama po sebi simbolizuje neku vrstu zarade, M strelac čovjek zarađuje u stranoj valuti. Kad kažem stranoj valuti, ako je to vaše pitanje, znači to je suprotna valuta od onog mesta u kojem je on rođen. Ne znam da li neko od vas, Sandričak, prvi drugi ti je u? Isto. Dobro, Venera u Godoli. Dobro, to je promenljivo. Znači ona nekad zarađuje mnogo, nekad da preživi, to je promenljivo jer je vodolija. Može da bude i ova valuta i ona nije koncizno kao što je ovdje Venera u strelcu. Venera gleda na sunce. Sunce je broj koji? Jedan. Pa mi sad kažemo ovom čoveku, prvi iznos na računu ti počinje brojem 1. Pa da sam kao pogledaj kao šta će ovo od mene. Kao nije tačno. Mi kažemo jasno tačno. S svojim suncem u strelcu, je li ovo skupljeno sunce ili rašireno sunce? Je li ovo široko? Pa, je li ovo široko nešto? Da, da, kao autoput. U strelcu. Šta znači da je sunce? Skupiti, jarac, široko, strelac. A, znači, nije, okay. Nije 10, neko je, boga mi, malo veći broj nekih nula koji ide iza toga, ili brojeva koji ide iza toga. Jupiter duplira još jednu. Jupiter? Kako dostojamo svoj mod? U izgledu, nije. M je reaktor. Če ovaj čovjek u vremenu imati sve više i više ili sve manje i manje? Više. Više. Više, više. Pa onda, je li to 1000 ili je to milion? Hoće tako i ja. I moja Venera gleda na sunce. Ali, izgleda Venera u Vodolje. A sunce u ribama. To je ovo isto žita. Ovo je ribama. Isto žita. I Jupiter isto je rekao da je tu padno. Imaće dosta, 45. Milioni. Pa ja ću biti milioni. Ali vidite sad ovo. Još ubiš na čaj. Pa da li on malo s ovim Neptunom u drugoj utajio prihod, porast, nešto tako? Pa da li je ovaj Mars u drugoj rasipnik? Pa jeste. Ali on mora da ima da bi bio rasipnik, to je podro jedan. Znači prvo mi moramo da imamo da bismo se rasipali okolo naokolo. I da li ovaj Saturn u drugoj steže novčanik štedi i skuplja? Boga mi da. Da. Opet ste mi dali ovu šolju da ne može da se gleda. Može. A šta ne može se gleda? Može da se gledaš, ko kaže ne može? Šta kada je ko? Uran. Šta? Kada je Uran pored Saturna. Pa gde je Uran? Ne, ne, ne, kad je, što je Neptun, a da je Uran, šta bi onda bilo? U drugoj. Da. Nešto iznena. Sve da ovo. Da je Uran umesto Neptuna, to je pitalo. Pa onda mi ljudi imamo drugu kartu, ali hipotetički gledano, Uran u drugoj šta bi dao? Još neke neobične prihode. Neka neobična prihode. Iznenadno. Tako, zbog Urana. E to možda bude kocka. Pa ne. Pa mislim, lupam. Mi sad lupam. To je meni. To ti ja tradite. Da, tako mi je. A kad će mi Jovan? A ona nam je rekla, nego nikako nam izračuna kad ćemo da dobijemo kod idemći. I kako se pravi voda, neće da se... Slušajte ovo, ovaj čovjek se švalerisao sa Michelle Pfeiffer. Opa! Kako s njom? Kako? Kako s njom? Zorana nije... Al Pacino, ovo... Šta? Zorana nije objavila da je gen. Znači, ona da pivi šta hoće, mi ovdje kome učimo. Mogu ja sad da pričam da sam ja gej, pa nisam. Ne, to znaš, znam baš kad je to rekla da je se suno vratila karijera. Pa jeste one nešto izigravale, bilo ono pokretu feminijske, ali nije ona gej, ona i takako devojka, žena sad već. Čovjek se je švaleris u prvom braku sa Michelle Pfeiffer. I zbog toga mu je pukao prvi brak, zbog švaleracije. Michelle Pfeiffer je u znaku bik, u poznaku blizanac, kao Aleksandra. Nego da vidim da me sluša, nema me. Kako ne, jer sam ona blizanaca. Si ovo, znači da... Poznak blizanac. E, on je poznak blizanac. Ona inače ima Veneru u ribama. Da, zato ona kod lepa. Zato je ona kod prelepa, ona, znate da je ona izabrana od strane, malo pre baš kad smo pomenuli istoriju umetnosti i svega. Što se tiče slikara ovde kod nas u Srbiji, kao žena koja ima najproporcionalnije crte lica, čak i prije operacije, znači kad pričamo o proporcionalnosti, ono kad oni nacrtaju jaje, pa ovako sve. E, znači ona ima Veneru u ribama i ona ima, čini mi se, i Marsa u ribama. Recimo sad. E, da je ovaj upoznao Zoranu, Zorana bi mogla isto da mu rasture braka. Zoki. Isto. Mislim, ne baš isto, ali slično. Ovo vam ovako samo pričam da bi vam bilo što zanimljivije. Samo da vidim da ovo sam zapisala. Što bi zapisala kad samo pričam napolje? Aha, evo ga, da, znam da sam zapisala to u nekom mesecu devici. Na njegovom ascendentu. Da, je vam jasno zašto se njemu ona svidjela? To ste me pitali na početku časa ovo, na ovo, ovo, na ono. Jeste. On je njemu poznao preko posla, oni imaju isto zanimanje. On je drugu ženu je takođe upoznao preko posla. Vezani su vladari, a rekli ste da njemu taj posao vezan za pisanje, priču, glumu i tako dalje. A jasno vam je da se ona njemu dopala jer ona njemu aktivira ribe ovom Venerom, a ribe su njemu sedma kuća. Gleda da me čudno. Ne, ja, je kako će? Nije obraćeno, rekao da, nije sam. Normalno, moramo da pogledimo. Ne, pa reći vam ja na kraju koja, nego da izpočemo još malo čovjek. Možda i nadražite ovako za njega. Samo ću za čas obrisati ovo, pošto vi trebate i da slišate tablu. Čekaj, Sandriča, nije bitna Mišla Pfeiffer, da zvezda sam crtala. Ja onda, jel bi ona trebala ovo da je Venera u njegovom horoskopu, nebitna žena? Pa ona je Venera u ribama. Ne, u njegovom horoskopu, u njegovoj karti. Ljubavnice su bi bila i da, Venera. Da, Venera, da. Pa evo, gdje su znači strankinja. Upravo tako. Na petom stepenu si poznata. Ljudi, ko ima Veneru u trećoj kući? Jel je ima neko ovdje? Ja. Ja i ko još? Moj muž. Nas troje, znači. Pa nema veze, bit će prilike pa ćemo ispričati. Pa kaži sad. Pa kaži slobodno, šta je sad? Ko ima Veneru u trećoj kući ne može da bude veran. Ja je ima. To je neka druga sva priča, nego pričamo samo za ovu Veneru treću. U 12. to su tajne ljubavi, vole je ljubavi po tajne, tebi u prvoj, molite. A da, fobiju. Ja sam bila verna 20 godina. Ja se svatala petroli. Ja isto mislim za mog muža. Pa ne, ozbiljno ti kaži. Samo čekam kada ću se posaditi. Ali tato ja to njemu stalno govorim. A nekako mi je prijatelj za to. Pa javiš mi ideju. Ne, pa nekak čovjeka bre, samo nek ima osmeh na licu. Dajte da čitam. To je za ljude bre. Šta kaže samo, vidite mi šta je. Osmeh na licu, pa mesec u vodoli, to je. Ne, ono to sebi daje za slobodu, posle ako ono nešto uradi, da ne bude posle. Pa, važe što ja vidim. Ovo je horoskop čoveka koji se zove John Malković. John Malković? A pa jeste, oni su bolje. Nije nešto lepo. I on je bio sa Švalakom. A da, kako se zove onaj film? Ovdje kaže. John Malković, rođen je 9. decembra 1953. godine. Možete to da zapišete na vašoj natalnoj karti. Koji je 9. decembra? 9. Sam tako rekla? Ja sam htjela kažem da je sneženo koji je 9. Pa kaže, ono što smo pobrajali. Nagrađen je američki glumac, producent i režiser. Bravo sam Rička. Bravo svi. Ovdje kaže, da pročitam filmove. Poznat je po nizu zapaženih uloga u filmovima kao što su Dangerous Liaisons, In the Line of Fire, Con Air, The Man in the Iron Mask. ima čast da je nastupio u filmu Bean John Malkovich, po kome je njemu dobio ime. On je rođen u državi Illinois, u porodici hrvatskog porekla. Pa se sad tu vode špekulacije, da li je on bio Hrvat, Srbin, Crnogorac ili Bosanac. Opasne intrige su u pitanju. Ali šta smo rekli na početku priče? Stranac? Poreklo? Da. Duplo? I druga žena ima veze. Tako je. Da li sam čitala ovo ja možda? Aha, evo ga. Odrastao je u gradu Benton, gde mu je otac Daniel Malkovich bio direktor konzervacionističkog pokreta, koji gotovo pokrezio. A majka John je bila vlasnica lokalnog lista, kao novinarskog lista nekog. U srednjoj školi se bavio sportom, te je nameravao nastaviti porodičnu tradiciju i probao da upiše ekologiju. Ali se potom prebacio na državni univerzitet Illinois i tamo počeo studirati teatar, tako piše. Ovo ćemo da preskočimo. Evo ga. Godine 1982. Malkovich se oženio za Glenn Hadley, to je neka nepoznata osoba. A iste godine se preselio u Njujork. Šta smo rekli na početku priče? Vezano brak. Ajde da oduzmemo. Ko ima Degić? 1929. godina, godina prvog braka. Ajmo dalje. Bla, bla, bla, bla. On se iseli u onu tu poziciju. Bla, bla, bla, bla. Čekaj samo se data. Ako je seli su u Njujork? Njujork je 29 blizanaca, da znate. Inače. Na njemu je Jupiter ovde blizu tog stepena. Jupiter kao vladar četvrt i deset. Da, jesi na 21. Da. 29. Da, meni je Venera na 29 blizanaca. Pa kad odem u New York sa mojim mužem, mogu samo da maštam to. Ajmo dalje, čekaj gde sam stala sad. Možda sam ovo trebala da pročitam pre časa, bilo bi mnogo lakše, izvinjam se. Aha. Godinu dana kasnije je dobio neki izvr. Ja sam samo zadužila Michelle Pfeiffer koju sam ovde našla što taj trač znao. Evo ga. Godine 1988. Mu je partnerica bila Michelle Pfeiffer. Dajte samo na digitalnu. 35. Znači odmah se saznamo. Sa njom je imao kraću ljubavnu vezu, zbog koje se razveo sa suprugom. Pa kaže, godinu dana kasnije nastupao u filmu The Sheltering Sky, gde je upoznao Nicolette Peyron. Sa njom se oženio. Koje godine? Znači, to je 1989. na 90. Jer ne piše tačno sada u ovaj mesec. Znači, 82. se oženio do 88. 88. manje 82. Koliko godina prvi brak? 6. A šta su pčelice zapisale? Pa toliko, toliko. Ajmo dalje. Ima dve devojčice. Šta smo mi rekli? Dve devojčice. Oba na taj rođen. Brzo jedna za drugom. Dve godine još. Brzo jedna za drugom. Jedna je devojčica 90, a druga 92. Tu su od devojčice. Ja to nisam ispratila. Zašto je mala razlika između dece? To nisam ukapirala. Ne, ne. U istom su znaku. U istom su znaku. Šta je? Kaže, najkomercijalnija uloga je bio atentator na predsjednika u trileru In the Line of Fire. A to me sad zanima. pa dobro, Merkur na 29 Škorpije. Mora da bude nešto... Da. Šta piše, poznat će kao vatreni zagovornik smrtne kazne. Dobro. Znači, u suštini to je prilike ta neka, mrzim je da čitam sve ovo, zato što sam samo štampala i sam gledala šta sve ima. To je u suštini to nešto što smo mi sad sve ovde na ovom času astrološki objasnili. Vezano za njega, njegov život i tako dalje. Ajde, ko ima pitanje? Ne, jednom pitanje, da se vidi da je ćelo. Da. Da se vidi da je ono ćelo, ajde. Do glava? Na 17. Peti stepen glava. Ja mislim da je oko 17, ali ajde, potrudim. Da li smo to da li, kao nešto drugo? Obično lao da je zemlje posao. Kad je to bik? Ne, 17. stepen. 12 plus 5. 17. stepen, stepen lava. Ascedent. Sunce na 17. Na ovaj u... Pa da ne gledamo koju ide kadu. Čelo sunce. Da, sunce, strelo sunce. Ova. Čelo sunce. Sančica je grad, čelovo sunce, ne razumem te. Emis i Dijana, morate da dođete da vidite šta mi radimo u ovoj školi. Čelovo sunce, ne razumem te. E, ali pazite, da li ovaj čovjek ceo život bio čelov i nije posljedno? Nije, kasnije čelovo. Ja ga znam kao čelovog. Pa mislim, u filmu ima se voda čelova. Da, u jednom mislim da nije imao. U jednom filmu nije imao kao se kad je bio pop. Pa tako, pa mislim, čelova. Nije, nije. Ja ne mogu da ga ni zamislim s kosom. Ne, ali pazi, taj ti čelovosti na ste kasi. I nije lep uopšte. Ima to, prodorno onako, sad nije Keanu Reeves. Da je Brad Pitt, nije. A naveli smo primjer, Keanu Reeves, dupla devica, treća dekada, pa je slavek i prelep. Pa recimo, Brad Pitt je isto strelac, ne znam. On je, da. Postavljam njegovu natalnu kartu, već večeras. On je posmrt baš. Mesec i sunce. Mesec i sunce se tiču naših očiju, to zapišite, to bi trebalo da znate. Mesec i sunce se tiču našeg vida. Dioptriju gledamo i sunca i meseca, mesec je desno oko kod žena i mesec je levo oko kod muškarca. A kad je u istom znaku? Pa nije to dobro za vid. Mesec u vodoliji daje astigmatizam. Ovo što se me pitalo. Pa, mislim, nisam znala kakav zove, to što malo... On ima astigmatizam, mesec u vodoliji. Ne, nije to astigmatizam, to je strabizam, razrokost. Da, ali on inače ima, mesec u vodoliji, to da znaš. Ali on je pitala za strabizam. A, za razrokost. Za razrokost si pitala. Da, da, to je strabizam. Pa nije valjda on razrok. Ma ima on malo. Pa trebali bismo da ispitamo ovo sunce i mesec, on. A šta bi dalo? Pa možemo da ispitamo. A stvarno, šta znači sunce i mesec u istom znaku? Šta znači da će oslepiti? Nije to dobro. Obično strada vidna jednom okom. Nije to nije dobro. Ko ima? Vidna jednom okom. Nije to dobro ni za ljubav, ni za brak, ni za vid. Pa dobro, pošto je astigmatizam? Hoće. Pa znam. Pa ajde. Znači, svašta nešto, nije dobro da bude u mesecu u tu konjukciji, to ste učili s Jovanom, bila sam jeste, ja na tom času. Jeste, pa to je Jovana najviše za Snežin slučaj objašnjavala. Pa i za Jelenin i Jelena nije više u braku. Ja sam fikšna, da pokušam da nađem nešto. Neki stepen, a ne mogu. Da. Pa nije, nije ni Jelena. Nije, nije u konjukciji, u različitim sedmim kućama. Ne, ali su u istom znaku. Sunce mi je u drugoj kući, a mesec mi je ne u dve kuće, neko zna. Pa dobro, jesu, istom znaku, ali nema konjukcije. Ima, nema konjukcije. Gledaš znak, samo znak. Ne gledaš kuću, samo znak. Znači, ako je u istom znaku, to je konjukcija. Da, samo možda nije u orbisu, ali u istom znaku. Ali tretiramo znaka, ne. Ne, zato što sam ja skrivala da samo konjukcije gledaš kuću. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, obe. Prvo, kako se razlikuje, kako to se ono? Mora sve da se kombinuje. Šta sve znači? Kombinuješ znak na vrhu, recimo, pete. Kombinuješ vladar gde je otišao. Koja je planeta? Da li vedemo čele gde se posjeća? Na petu. To je voda, to je devojčica, dobro? Vladar je Mars. U petu i Mars. Na kojem momentu života? Možda ima. Pa devojčica. Pa da. Ali... Da. Dobro, verovatno ti nije u orbisu. Nego? Nije tako. Jel da? Čije to? Za koga me to pitaš? Što mi me to ono rekaš? To sad upisala sam ja tamo u tablicu. Izvini, ova sveća me ubija, ako se ne zapali niko ne. Ljudi, kako vam se čini radna vežba? Super. Jel super, Tića? A vama, Jelena Zokimać? To je ne znam, mi ne razumijem. E sad, jedino, sa vremenom, zato ćemo da vežemo. Ove godine da, a taj vladar Mars gleda na Urana, jer on prvo. Je li Uran u Škorpiji ili? U Strelcu. U drugoj kući, u drugom znaku. U istoj kući, sam u Kovare. Daj mi tu kartu da vidim. Prvo, da li je ovo muško ili žensko? Ko? Muško. Pa li da ne pominješ mi Saturn u pete koji odlaže decu i teško dolazi za njih? Da. A koji je ispred Marsa, znači pre nego što dođe do deteta, neko će se debelo namučiti. I po ovde postoji neuspela trudnoća. E, kad ćemo to da gledamo živa, neživa i ostalo? Da, znači to prvo, ne može to Mars, ovo, da. Znači Pluton na vrhu pete, Pluton je prvi, pa ide Saturn, pa ide Mars. Svi su redni. Znači ovo može da bude prva neuspela trudnoća ili pobačaj, druga neuspela i treća pun pogodak. Znači vesan prošla, znači treća. A koji je? Devojčica. Devojčica. Uvek je lakše... Što je ona rekao da je Mars? Daj opet da pogledam. Uvek je lakše odrediti decu iz ženske karte, to zapamtite. A meni onda sjedno kuće drugo dete. Tako? Da, uključujem onda tvoju kartu. Ovo je jako ja. Ne znam da je treba punjačka. Da isključujem. Isključite, da. Samo je žena, a ono je malo svetljivo. Ja sam još 30. Ali ja sam samo kako vidimo te jo, prvo se vidi iz aviona da je žensko. Kako se vidi ribe, vladar Jupiter, vodolij? Jeste, ali je Neptun u Jarcu, a i pod broj 1 ribe su. Prva dekada ribe, riba, vodeni znak devojčica, to smo pisali. Pa ćemo onda uzeti dalje vladara i to, a i ovde je mesec povuko Neptun, zato što su mesec i Neptun u istom znaku, u Jarcu. Pa će zemlja dati devojčicu. Jer Neptun je sa mesecom, razumeš? Jupiter gleda tek samo na Merkur koji je u ovne, pa je Merkur sa Venerom, jel sad? Razumeš? Da, razumem. A drugo dete se gleda iz sedme kuće, pa mi imamo ovna. Marsom u Venusu. Još moji slav, isto koji meni. Mars je u biti, Plutonje u škorpije, meni ovo opasno miriše na devojčicu. Meni ovo opasno miriše na devojčicu. Jedino, znaš šta je samo ovde jako, što si ti u znaku ovan, pa je još ovde pitanje. Dalje, tebi nije rađena rektifikacija natalne karte. Pa je ovde pitanje, da li je sunce u sedmoj ili u šestoj, jer ako je ovo sunce u sedmoj, ovo je dečak. Sad shvataš razliku. Ali stani malo. Možda mi pročitaš, ali ovdje vidi neko malo bolje. Sunce je na koliko stepeni? 22. A poznak na? Ascendent, misliš? Da. Čekaj, da vidim ovdje šta piše. 28. 28? Da. Pazi ovo. Da je, recimo, stepen ranije, da je 27. stepen, tebi sunce u sedmi, ne u šestom. Shvataš? Da. To je dečak. To ćemo tek vidjeti kad budemo imati na dete, onda će znati na kom stepen. Koliko imaš ti godina sad? Ove godine 34, u aprilu. U aprilu puniš 34. Neptun u jarcu, 33. 34. Neptun. Mesec, ti, da prijavim. Ja, ćemo vidjeti. A gde njemu Venera? Pluton, Saturn pa Mars, dobro, očiglednije iz njegove karte da bi bio dečak. Iz tvoje mi je malo mi više luče na devojčicu, ali kažem ti, ako si jedan stepen pre, tebi je sunce u sedmoj i to je dečak. Sveobuhvatno više je za dečaka nego za devojčicu. Šta bi ti volela? Meni su jedan. Samo da je živo i zdravo. Ko se pita to? Nego me samo zanima, to mi nikako ne mogu da odredim. Baš to kao i čudno mi je. Mogu li da postavim isto pitanje? Ja mislim da znam. To ja vlebeće. Svi ti mi duša se skončala. Zašto mogu i ova? Nisi se vidjela. Ne znaš da sam ja to nosila. Dok nisam postala mesecu ja. A namčar ima da bude, bre. I kao možda više da će biti dečak. Pa da, je to maca. Malo će da se namčoriše, znaš. Da. Pa isto bi bilo. Hoće li ja to drugo razvijem? Samo da odgovorim Zorani nešto što me pitala za vezanu s ove šeće. Zorana me pitala zašto je... To sam to nisam ukapirala. Mali razmak među deca. Jel' tako? Evo ovako. Neko je rekao sad ne znam tačno ovde ko. Vladar Pete je Saturn, gleda na Merkur, to je tvoje. Da. Znači, to mi je jasno, okej. Okay. Da. Mi sad tu već u Saturn bismo mogli, pošto je to voda i sve se tu rasplinjava i razmnožava, možda bismo mogli da imamo i neke pejzaže, ali ih nemamo ovde s drugim okolnosti. Kako gleda? Zašto? Drugačije bi bila malo generička osnova. Ali zašto bi mogli? Ali zašto bi mogli da bude? Voda sve to napumpava. Pumpa. Dobro. Znači mi sad prvo tu vidimo samo po sebi, što inače peta kuća tiče dece. Merkur gleda na Veneru i tako smo rekli da je prvo dete devojčica. Zašto sad Merkur? Čekaj. Anči, još snimaš? Pa Saturn na Merkur na Veneru, sve zajedno. Merkur nema pol. Pa to. A i u vodenom je znaku, pa je žensko. I Saturn je u vodi, pa i to žensko. E sad ovdje, drugo dete predstavljeno znakom riba. Da. drugo dete je... Jupiter. Jupiter. A gledaj ovo sad. Opet imamo paralelno odvijanje stvari. Zato što vladar te je kuće kaže ja znam. Ja znam je zato, on zna. On pokazuje na Merkura, koji je dispozitor ovog Jupitera ovdje iz desete kuće. A ovaj Jupiter je vladar sedme. To se zovu vezani vladari i njihovi dispozitori. Znači da će opet se slično, slično, vrlo, vrlo slično. Znači da je mali razmak. Nije isto, ali je slično. Čekaj, izgubila sam te odakle ovo Jupitera. Dispozitor, vladar znaka blizanaca. Je Merkur. Je Merkur. A Saturn je već kao vladar pete pokazao na njega. Aha, to misliš. Da. E, sad ćemo da radimo to rođeno i nerođeno decu, da znamo koliko šta. Pa morate mnogo toga da znate prije toga. Vi trebate da znate sada koliko će da bude dece. I onda koliko će biti živo, koliko... Pa lako ćemo posle za gdje je Mars... Muškarce je teško to trebati. Jeste, ali gdje je Mars umešano gdje je to bolje da znate da će tu biti nekih problema, odnosno nekih prekida. A koliko je to dete? To je jedno dete kod njega? Pa ka, kod njega? Da. Pa daj da vidimo ponovo. Da. Nisam obavestila kakva mi je sreća, ti si rođeno nesrećan. To je privatno, nije, ne odgovaram tako klijentima da znate. Kako se ne vidi ono na oboru? Ja nemam na oču. Jedno. Zbog Saturna, Saturn tu vuče. Mars se što gleda na Saturn, je to? Ovo, a Mars gleda na Uranu. Nego sećate u Škorpiju, nego onda znate, znači ne bi da je tako, Marina? Šta da je u Škorpiju? Pošto je u Škorpiju, peta kući ima i Mars i Saturn u konjunkciji. Ima dobro. Sreće da je u Škorpiju, peta kući, to je plodan znak. Da, inače Saturn. A Mars je vladar peta, tako? To je njegov. Da. Sve jedno, ovdje da je... Čekaj, Mars je... Sigurno. Dva i po, tako. A Saturn je dva. Saturn je prosek. Saturn je prosek, da, ali ide, ne, on ide pre. Ide prvo Pluton, pa Saturn, pa Mars. A tek je Mars vladar polja, petog polja. Da. A zato, pa ne, onda ne gledaš Saturn, jer on samo opisuje da će se čekati na nešto. Šta sad ovdje gledamo? Čije će ovo dete na listu? Će biti nekih otežanja. Ne, to tebe to ne, to sam ja. A ovo dete na listu je moj. To može sad. A ovo je vaš. Ovo sam ja. Dobro. Šta mi radi? Je tvoje, dobro. Ajde, šta je tvoje? Da nije, hoću li ja da rodim drugo dete? Da ima, to muški je. To ja i... I kad? To je najbolji neznak. Pošto meni mašter tako dvoji... Da... Čekaj, 2019, ta prvo ovo. Koliko imaš godina, ti sam no, 39. Pa ne, šta ja sabiram, boga moj računa. Ne, 41. Šta hoćeš, cigo, smanjuje sam se. Hvala, ali vratim, vratim. Vrati na drijeze. Drugo te, šta prvo ugo te. Da, sam i znala zbog Saturna. Nemam Saturn, nemam je Mars 42. Što Mars 42? To se 42 do 56. Da, 47 do 56. Da. Mnogo me sve... Naravno ne može u 56, nego u 57. Može što ne može? Ja ne, nisam gledala. Ne poznala. Nisam zamršla ćelije. Odnosno ne poznala. Da. To ja tako ću. Mi ja. Venera. Nisam se nadala da će kovo sad. Devojčica. I šta opet još jednu? Pa ja vam da će se kako. Devojčica. Nije bi u ovno. Pa da, te ovo ne. E, po meni, zato ja kažem, ja ne vidim kad su ove karte sitne, to ništa ne vidimo. Da, ali imaš i drugi pokazatelj. Da, prvi i drugi brak. E, pa vidiš prvi. Imaš i drugi. Nisam imala neki bolu bolu. Veneru. Više. I to sam mi rekao da je kasnije zbog vodenog znaka. Upravo tako. Da, tako. Ali bit će. Vidiš, ti si poznat na 15 korke. Ti ja. Radiš ti. Ovo da mi budu u organizaciji, proizvijeti, možda mnogo deset. Za obojicu. Muzika. Da mi ješ gosta. Ja hoću nešto. A ne, ovo mi više. Kako to da ti nemaš nešto privatno? Da bi se što više isto? Pa ima ovo, da, ali nešto bi možda planirali za jedno mesec. Ne mogu ja da sedam više gušiću sa ovim femtom. Da, ovo jeste neka. A jeste neka simbolika, radim u organizaciji. Sada trenutno gde sam radila. Pa da, ne, ne bi to da provedem još uvijek. Baš bi nešto bilo, ne znam, pazi, oni se bavili o tom djeli, nešto se nikad ne dobili ta čaka, nemamo da bismo mogli to da ne želo da mislim. Da. Ma koga šeša, to se tiče njegovih roditelja, smo živi roditelji. Pa jesu. Nek umru zajedno isto vreme. Tamo. Retrovene, ovo ti je retrovenera u devici do Merkura. Dobro me, da to radi sutom. Pa jer bi bio hirurg. Neka radionica, da? Ne može hirurg. Nemoj da, da vas da, to prevari sa hirurga. Zbog ne može, za hirurga mora Mars. Mora u Markaze. Mars i Pluto, Škorpija. Da, tako. Pre, ti možda može hirurg ne voli. Ali dobro. Ne možeš ti s njim nikakav privatan problem. Ne. Ti bolje nešto svoje da probaš. Gde ću sa onim četim Saturnom? Ne, gde sam ja sluga tu? Gde? Dobijam ugovor od šefa. Rob pozicije, pa zato ti i patiš od toga da imaš nešto. Što patim, bre, ne mogu da ponese da me neko guši. Ne može nikako biti dobro. Ja šovom! Sam ričati sad. Da ne bude baš pena. Kada ne zvoni, ne rekli da to niko pa ne ovi. Znači, a znači šta kaže? Kad će? Pa to je sledeće. Pa to je sadržan. To je sledeće. Sad imaš 41. 41 sad? Ne, sad imaš 41. Da, imam 41. Ne, da sad da se zvoni išto da se povrlo. Doko. Čekaj, to je odlično. Ne znam, samo tako da je odlično. Čekaj, to je odlično. Čekaj, to je odlično. Čekaj, to je odlično. Čekaj, to je odlično. Probala sam da nešto što mi staviš ono četvrtu. Ja nisam ono prošlo stavlja, ali imam ono sve ostalo. Nemam li tu prošlo je 13 i ovo sad 14. Pa ću znači u kamo da ti ne znam, neko bi mi to Ne, ali ja sam pokušala da vam ono što je mene odnilo njen akcident. Ma kada vodim to? Za pet. Pa majša, možda bi mogla da vam ne morate šta je. A to ti je, ovo je što je njeni. Meni je to delo već. A možda ti je ovo pica na znači ustavlje? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, i više je odgovor, mislim, tako. A, u ravu, ona se vesela što se razvela. Se razvela ona već? Razvela se, ali se ona, mislim, i dalje ste isto što je kom. Ali ja se razvela. Zbog imovine, ja sam sada. I ono, ne znam, to me deluje da bi drugi brani. Ja sam baš razvela. Ja bi ovdje rekla ovako. Ja